بسم الله الرحمن الرحيم باب حجاج آدم وموسى صلى الله عليهما وسلم باب دې په بیان د مباحثه او مناظره د آدم او موسى صلى الله عليه واله وسلم وبه قال حدثني محمد بن حاتم وابراهيم بن دينار وابن ابي عمر المكي واحمد بن عبد الزبي جميعا عن ابن عيينه واللفظ لابن حاتم وابن دينار قال حدثنا سفيان بن عيينه عن عمرو بن طاووس قال سمعت ابا هريره رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم احتج ادم وموسى بحث مباحثه کړي وا حضرت ادم او موسى عليه الصلاه والسلام فحج ادم وموسى نو غالب شوو په حجت کې آدم علیه السلام په موسی علیه السلام دا مباحثه د کوم ځای کې کړې و نو باز روایاتو کې رسول روان دی وی عند ربها احتج آدم و موسى عند ربهما اے دا الله روان دی الله سرا باز علماء ایدا به دا محاجب وا کیږي د دوارو پرز د قیامت ابا دی وینا دا واقع شوی د دنیا کې لکه موسی علیه السلام فرمایلی او حدیث کې راغلی ان مارب او خه مونږ ته آدم علیه السلام چریستیو مونږه او نفس فل د جنت نا نو الله ورته خینو الٰه العالمین ورته آدم علیه السلام خینو لذاد موسی علیہ السلام پر جون کی داسی شوی فقال موسی موسی علیہ الصلات والسلام فرمایلی یا آدم انت ابونا یا آدم علیہ السلام تزم والد انت خیبتنا تا مغنا مراد کړیو واخرجتنا من الجنه ورئستديو د جنتنا فقال له ادم ادم عليه السلام ورته فرمایلی وانت موسی تو موسی عليه السلام استفاک الله بكلامه ورکنه تعالی الله په دې سبب چې تاسو خبرې کړې وي وخط لك بيديه وخط لك بيديه دې دې کې خط نه مراد کتابت ته لیکل او تعالی تورات شریف په خپل لاس باندې تا ته تورات په خپل لاس لیکل او اتلومونی آیتما ملامتکی الامرن پیوکار قدره اللہ علی چی اغلی کلو اللہ پما مقرر کلو پما قبلن یخلقنی مخید دین چیزی لا پیدا کلنم بیربعین سنا پسلویختو کالو سراب فقال دا الله حبيب وي فحج ادم وموسى غالب شوه او ادم عليه السلام په دلیل کې په موسى عليه السلام فحج ادم وموسى وفي حديث ابن ابي عمر وابن عبده قال احدهما خط وقال الاخر كتب لك التورات بيديه لکله او تا ته تورات شریف په خپل لاس باندې او وجد دی غلبه داوا چې آدم علی السلام ورته وی اے موسی علی السلام ته پوئږي چې دا خبره په ما زما د پیدایش نمخ کلی کلی شوی وا او تقدیر کې وا نو د تقدیر خبره خامخا واقعي کې که رس کړو ما او د ټولو مخلوقاتو چې دا تقدیر او لیکل دې رد شي نو دا زمون په وسو طاقت کې نو ولې تمام علامت کې اگر دنیا کې کې اوسړي ګناو کا پدار د تکلیف کې او ته ملامت کې نائے کی فائدشت چیرے و توبو باسی او دے بمنشی او سوک چی وفات شوے دے او دے وفات نا پس پاغ تقدیری خطایی بانی تم علامت اکے نو دے کس فائدنشتا سیوا داغد شرمندگئی او داغد ضرر رسولنا و بهی قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن انس فيما قرئ عليه النبي الزناد عن لا رجل ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تحاج ادم وموسى مباحثه او خبري کړي وي ادم او موسى عليه السلام فحج ادم وموسى غالب شو په حجت کې آدم علیه السلام په موسی علیه السلام فقال له موسی ورته فرمایلی موسی علیه السلام انت آدم الذی آدم علیه السلام هغه اغویت الناس اغویت الناس یعنی ته سبب د دوی د دې گمراه کولو وی ځکه کدی دنیا ته نو راغله نو دا ګناهونه بنو اخرجتهم من الجنه او تار ایسی د جنت نا فقال ادم ادم علیہ السلام انت الذی اعطاه الله علم کل شیء تا کس جوړ کړه والله د علم د هر یو شی دم رلوی علم الله د کتاب الله در کړو واصطفاه على الناس برسالاته اغرکړو په خلکو په خپل پیغام رسول وقال نعم قال ادم عليه السلام فتلوبوني في على امر تملامتک ما په اوکار قدر عليا چې هغه په تقدیر کې مقرر شوی او په ما قبل ان اخلق مخک زماد پیدا کې دونا وبه قال حدثنا اسحاق ابن موسى ابن عبد الله ابن موسى ابن عبد الله ابن يزيد الانصاري وقال حدثنا انس ابن عياض قال حدثني الحارث ابن ابي ذباب عن يزيد وابن هرمزا وعبد الرحمن الاعرج قال سمعنا ابا هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احتج ادم وموسى عليهم السلام دليل نيولو آدم و موسیٰ علیہم السلام عند ربهما پنیز درب دی دوارو پا عالم ارواح کی اید دی دوارو ارواح پاسمان کی ملاو شلنو دا جگڑے کنیوا یا ظاہرن دی چی دی دخپلو بدنونو پیت بار راجم شل لکه ليله الاسراء کې ټول انبي عليه السلام دا الله پیغمبر تا په بیت المقدس کې راجم شيو الله په خپل قدرت دواړه راجم کړ فحج ادم موسى غالب شو ادم عليه السلام په دلیل کې په موسى عليه السلام قال موسى موسا علیہ السلام فرمایلی انت آدم الذی آدم علیہ السلام هغه خلقک الله بیدی پیدا کړو تعالی الله په خپل لاس ونفخ فیک بالروحه او پوکواله پتا کې د خپل روح نا واسجد لک ملائکتو اپا سجده کړو تعالی رخ خپل ملائک واس کنا کفی جنتی او تی اصول وی په خپل جنت کې جنت الخل جنت الفردوس ثم احبت الناس بخطیئته کا او یارا کوش کړو تا خلق په سبب د اغا لا عزشت ال الارض زمکه تا قال آدم علیہ الصلات والسلام انت موسی الذی تو موسی علیہ السلام اصفاک الله برسالاته چې غورکړو تعالی را الله په خپل پیغامات او رسول سره او به کلامی او په خبرو د الله د تا سره واعطاک الالواح او درکړی وی تعالی تخصید تورات شریفیه ته بیان کل شین پاغه کی وضاحت داری او شید دین وقربک نجیا او نزدې کړې وزان سر رازدار فبکم وجدت الله پسمر مند له تعالی كتب التورات چې لیکلو تورات قبل ان اخلق مخ کی زماده پیدا کې دونا قال موسی به 40 عاما بسلوخ قال مخ کی قال آدم علیہ السلام ورته فعل وجدت فی آتا لدریو پا دیکی وعصو آدم ربه فغوا دا فرمانی کرو آدم علیہ السلام تر کے اولائے کرو دخمل رب فغوا نو زندگی د تکلیف شویوا غور رجل اے افسد عیشو چی جون خراب شی قال نعم يا اوزکا یو د دنیا ژوند دې نو د جنت مقابله کې د ټکرو د تکلیفونو ژوند دې قال فتلوموني على ان عملت عملا تملامت کې ما پاغه چې عمل میکړی عمل كتبه الله عليا چې الله په مالک له ان اعمله جزب ذاكم قبل ان يخلقني ب 40 سنه مخ کې د پیدا کول زمانه سلو اخقالا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى غالب شو په دلیل کې آدم عليه السلام په موسی عليه السلام وبه قال حدثني زهير بن حرب وابن حاتم قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا بيان بن شهاب بن حميد بن عبد الرحمن النبي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احتج آدم و موسیٰ فقال له موسیٰ انت آدم الذي اخرجت کا خطویتک من الجنہ چه تخپل عزش و خویدو رئیستی و تعالی جنہ فقال له آدم انت موسیٰ الذي استوفاک اللہ برسالاته و بکلامه ثم تلومونی بیات ما ملامتکے على عمل پیوکار قد قدر علیا چې هغه په تقدیر کې لیکل شوی او په ما قبل ان اخلق مخ کې زما پیدا کېدونه فحج آدم موسی نو غالب شوی په دلیل کې آدم علیه السلام په موسی علیه السلام وبه قرات دسن امر الناقد قرات دسن ایوب بن نجار الیمامی قال حدثنا يحيى بن ابي كثير النبي صلى الله عليه وسلم ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثنا ابن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر بن امام بن منبه عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بما حديثه وبه قال حدثنا محمد بن منهال الدرير قال حدثنا يزيد بن زرين قال حدثنا هشام بن حسان محمد بن سيرين عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديثهم وبه قال حدثني ابو الطاهر احمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن سرح قال حدثنا ابن وهب قال ابرني ابو هانئ ابو حاني الخولاني ونبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كتب الله مقادير الخلائق لكل دي الله تقديرنا ذ مخلوقات قبل ان يخلق السماوات والارض مخکې د پیدا کولو د اسمانونو د زمکو نبی 50 الف سنه پنزوز زر کالا. ادا تحدید دے دا وقت دا لکلو پلوح محفوظ کی ورنا تقدیر زلی دے دا آغی اصل نشتا لا اصل, لا اصل, اصل تقدیر نیا دے آخو ازلی دے اولا اول لہو دادا لکلی شیو تقدیر خو ازلی دے دا آغی دے ابتدارو پتا نشتا دا تقدیر خو ازلی دے خدا لکلی دا اسمانونو دزمکو دا پیدایشنا پنزوز زر کال مخ کشیو چه دے پلوح محفوظ کیو لیکنو. قال وارشوهو علی الما ورش دا اللہ دا عبو دا پاسو چه کمی عبو دا وم اسمان دا پاس دیو دا غی دا پاس عرش دے و بیهی قرات دسن ابن ابی عمر قرات دسن المقریو قرات دسن حیوتو حاو بی قرات دسنی محمد ابن سهل التمیمی و قرات دسن ابن ابی مریم قال اخبرنا نافع یعنی ابن زید کلاهما نبی هانئن بهذا الاسناد مثله غیر انهما لم یذکرا دی دوالو ندی ذکر کړه وارشوه علی الماء چار شپو بو بابو تصریف الله تعالی القلوب کیف یشا باب دې په بیان د اړول د الله کی چوچت دې زړونو لرا کم پل چی خو خشي او څنګه خو خشي. په هی قال حدثني زهير بن حرب ابن نمير كلاهما للمقري قال زهير حدثنا عبد الله بن يزيد يزيد المقري قال حدثنا هيوت قرا بن ابو هانين انه سمع عبد الرحمن الهبلي انه سمع عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يقول انه سمع شداوري ذري رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول شي فرمائے ان قلوب بني ادم كلها زند بني ادم طول بين اصبعين من اصابع الرحمن دي پمند دو غتو کې د غتو د رحماننا قلب واحد پشان د زړ یو يصرفه حيث يشاء اڑوی کمپل چی خوخشی. ثم قال رسول الله صلی الله علیه وسلم تدین پس دا اللہ رسول صلی الله علیه وسلم دا دعا فرمایلا اللهم مصرف القلوب یا الله چې تذرونو اڑون کې صرف قلوبنا علی طاعتک راواړې زړونه زمونږ په خپل طاعت او پدی مضبوط کی پدی کلک کی. باب کلو شی ان بقدر ار یو شی په تقدیر ده سچی دی کنه دا د تقدیر مطابق دی او دا غی موافق دی. و به قال حدثني عبد الله ابن حماد قال قرات ولا مالک ابن انس ها و به قال حدثنا قتيبه ابن سعيد مالک فيما قرئ عليه عن زياد ابن سعد عن امر ابن مسلم عن طاووس انه قال ادركتنا سن ما مندريو شخلق دا اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون شيء بوي كل شيء بقدر هر يو شيء په تقدير نه. قال وسمعت عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء بقدر هر يو شيء په تقدير نه حتى العجز والكيس اید آجزی او اخیار والے عجز عدم قدرت توائی دا آجزی او اخیار والے دا ټول سری دا پا تقدیر دی یعنی ټول امور د دنیا او دا خیرت لکا الکیس او خیاروالی توئی نو دا العجز دا دی مقابله دی نو دا ساده والی او دارنگی عدمی او خیاروالی توئی او الکیسا والعجزو او الکیسو والعجزو او اختیارتیا و عدمی او اختیارتیا دا طول پا تقدیر دی. و بیهی قال حدثنا ابو بکر ابن ابی شیبا و ابو کریب قال حدثنا وکین سفیان عن زياد بن اسماعيل عن محمد بن عباد بن جعفر المخزومي عن ابي هريره رضي الله عنه قال جاء مشرك قريش راغلوا مشركان قريش یخاصمون رسول الله صلی الله علیه وسلم فی القدر او دا الله دا رسول سره په تقدیر کې جګړه کولې فنزلت دا آیات الله رولیګلو یوم یسحبون فی النار فکمر الشراخ کې بشیدای په اور کې علا وجوهم په دې مخونو د دوی اور ته ویل کېږي ذوقوا مس سقر وسکای عذاب د جهنم ان بشکمغا کل شین یو شی خلقناه بقدر پیدا کړی دی مونږه په تقدیر او اندازې سره باب قدر علی ابن آدم حظه من الزنا وغيره تقدیر کلی کلی شی په بنی آدم غی صد د بدکارینا او بغیر د دین نور کارونا دا ټول په تقدیر لیکلی شی وی و به قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم وعبد بن حميد واللفظ لاسحاق قال اخبرنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن ابن طاووس عن ابيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما رايت شيئا ما نه کتره او شی اشبه باللمم چی مشابی دی وید باللمم سرا تاسو له سوره نجم کی تیرو الا اللمم الا اللمم معنا و واړو گناهونا اے الا ما صغر من الذنوب معنا کتلې او شی مشابه باللم باللمم د وړو گناهونو سرا مما دا اسنا قال ابو هريره تا چی ویلی دی ابو هريره رضی الله عنه چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی ان الله بیشک الله كتب علی ابن آدم لیکلې دی په بنی آدم باندې حظه من الزنا برخد د بدکارین ادر کذالک لا محالتا دیو مومیدارا ګری بدا خامخه فزن العینین النظر بدکاری دسترگو دا بد نظری دا وزن اللسان النطقو او بدکاری د جب خبری کولی و نفس و تمنا او نفس تمنا و عرضو کئی و تشتهی و اشتها کئی والفرجو یصدق ذالک او عورت آغا رشتین کوی دا او یکذبوهو یا دروجن کویه قال عبدن ویلی دی عبد راوی عبد بن حمید پر روایت خپل کې ابن طاووس النبي سميت ابن عباس رضي الله عنهما وبه قال حدثنا اسحاق بن منصور قال ابن ابو هشام المخزومي قال حدثنا وهيب قال حدثنا سهيل بن ابي صالح عن ابي النبي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كتب على ابن ادم نصيبه من الزنا لیکلی شوی دی په بنی آدم بانی غبرخد بدکارینا مدرکو ذالک لا محالتا دی برا گیری دا خامخاف العینانی نظر زناهما النظر سترگی دی دوانو بدکاری بد نظری دا والعزنان زناهما الاستماع او غگون دی بدکاری دا غگنی واللسان زناه والکلام او جب دی بدکاری خبری دی والید زناها البتشو او لاس زنا رانی ولی والرجل زناها الخطوة دخبو بدکاری قدمنا اغسطلنی والقلب یهوا زل خواهش لری ویتمنا و تمنا لری ویصدق ذالک الفرج ویکذبو او رشتی کوی دیلر عورت یا دروجن کوی باب مانا کل مولود یولد علی الفطرة مانا د دې چې هر ماشوم پیدا کولې شي په ديني فطرتي سرا و حکم موت اطفال الكفار او څه حکم دې دا غا مړود ماشومانو د کفارو اېد کافر واړو واړو نه بالغ بچي چې مړ شي د دې شري څه حکم دې و اطفال المسلمين او څه دې حکم د ماشومانو د مسلمانانو دې کې دا حکم درته ذکر کړي وګوره مساله دا څه ده اجماع د علماي کرامو چې څوک د مسلمانانو بچي مړ شي نو دا د جنت ندی ځکه د مکلف نه الله نو د مسلمانانو بارکه اتفاق ده چې دا اطفال المسلمین دا په جنت کې وي اور چې د مشرکانو بچی دي د علماء او درې مذاهب دي ځنې علماء وایي دی په اور کې وي د وجه د تابعداري د خپل مور پلار نه ځکه بچې دا د مور پلار تابع حسابي دوی مسلک پدې کې توقف ده توقف دي ته جنت دنه کېدو خبره کوي او نه درابار کېدو او درم مسلک او دا صحیح دی دي ته محققین علما لاړ دي چې دا د کفارو نه بالغ بچی جمړ شي نو دا بم په جنت کې وي او دې ځان ته دلیل نیولې حدیث د ابراهیم علی السلام چې نبی علیہ السلام په جنت کې وکړو او حوله اولاد الناس غیر شاپیرت اولاد د خلکو قالو دوی یا رسول الله و اولاد المشرکین د مشرکان او اولادم ته غیر شاپیر او قال او اولاد المشرکین دا د بخاری شریف حدیث ده بل دلیل د دی علماء او د الله او ما كنا معذبین حتا نبعث رسولا مونږ یو قوم ته ترغی عذاب نور کو چې رسول لولیږي ما شوم لا مکلف نه دی د پیغمبر خبره په د لازمه کیږي نه ته چې بالغ شوی نی د علماء او محققین د صحیح قول مطابق اطفال المشرکین بم جنت تزی وبه قال حدثنا حاجب بن الوليد قال حدثنا محمد بن حرب عن الزبيدي عن الزهري قال اخبرني سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه انه كان يقول بشك وغش فرمائل به قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ما من مولود نشتهو بچه لا يولد على الفطره مگر دے پیدا کول شی په دین فطرتی اے د ذهن د اغه شبهات او شکوک نه خالی وی چې اغه د لریکولو کی د قبولیت د دین د اسلام نا معصوم صفا سوتر ذهن والا پیدا دے فَابَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ مُرَبْلَارْ دَچَانَ يَهُودِ جُوْنْكِ وَيُنَسْوَرَانِهِ چَانَ نَسْرَانِ جُوْنْكِ وَيُمَجَّسَانِهِ وَچَانَ مَجُوسِ جُوْنْكِ كَمَا تُنْتَجُ الْبَهِيمَتُ بَهِيمَتًا جَمَعَا لکه څنګه د زناورو نروغ زناور پیدا کیږي د زناورو نروغ زناور پیدا کی ورستو داغه دا غوونه مګونه خلق کټ کی خلق کی غوونه کټ کی داتون ته جو پمانا د پیدا کېدو دا لکه چې پیدا کول شي زناور پیدا کول شي د زناور نه زناور جمعاء ادي ته وای چې داغه د بدن یو شیم کندم ني ټول اندامونه او اعضاء سلامت وي هل تحسون فيها من جدعاء آیاتا سموئی پدی کی آغا چی غوگی کٹ شویوی جدعاء زناور توی جداغی غوگونا کٹ شویوی اور رستو تے انسانان غوگونا کٹ کی ثم یقولو ابو حریرہ بی ابو حریر رضی اللہ عنہ دعوی اقرأو وقرأو انشیتم ملولیک مخوشی اللہ سور روم کی وی فطرت اللہ اللتی لازم رونی سیدین دا اللہ فطور الناس علیہا چې پیدا کړی دی خلق فاعل تبدیل لخلق الله نشته د بدلې دل پیدائش د الله لرا اې د الله پیدائش مبدل نه وای او دا بدلی گینا نشته د بدلې دل دین د الله لرا د خلق الله ال دین الله وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا عبد العلى ها وبه قال حدثنا عبد بن حميد قال ابن عبد الرزاق اللهم عن معمر الزهري بهذا الاسناد وقال او وي فرمائل لي معمر كما تنتج البهيمه بهيمه لك سنگ چيزي گول شي زناور نه زناور ولم يذكر جماعات جمازي لفظ ذکر نکو وبه قال حدثنا ابو طاهر واحمد بن عيسو قال حدثنا ابن وهب قال ابن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن ابا سلمت ابن عبد الرحمن اخبره ان ابا هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مولود نشتا يوبچ الا يولد على الفطره مگر پیدا کول شي په دين فطرتي ثم يقول بابه فرمایل اقرؤوا اولي فطرۃ اللہ اللتی دین لازم رونی صحیح دین اللہ فطر الناس علیہا چې پیدا کړی دی خلق په غیلا تبدیل لخلق الله رشته بدلې دل دین د الله لرا ذالک الدین القیم دا دین له مضبوط و به قال حدثنا زهیر بن حرب قال حدثنا جریر بن الامش نبی صالح نبی اوره رضی الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مولود نشه وبشه الا يولد على الفطره مگر پیدا کیږي هغه په دین فطرتي فابواه يهودانه مور پلار د چانه يهودي جوړ کی په غلط تعلیم ور کول شرا وينصرانه چانه نصراني جوړ کی ويشركانه يا مشرک تي جوړ کی فقال رجل يسري يا رسول الله رايت لو مات قبل ذلك خبر راکا کدا بچي د دي يهوديت او د نصرانيت او د دي نور غلط دينو جوړول نه مخکي مرشي قال الله اعلم بما كانوا عاملين الله پوي پاس کدي بالغ شي چې دي بکم ملکوله و به قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه ابو قريب قال حدثنا ابو معاويه ها وبه قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا ابي كلاهما للعمش بهذا الاسناد وفي حديث ابن نمير ما من مولود يولد نشو بچي جي پیدا کول شي الا وعلى المله مگر په دين اسلام وي اپ روایت دا ابي بكر کي نبي معاويه الا على هذه المله مگر په دغ دین د اسلام وی حتا یبین عنه لسانو تر دې چې بیانو کی د دن جبد د او پر روایت دا بی قریب کی نبی معاویه علیہ السلام مولود یولد نشته او بچی چې پیدا کول شي لالا هذه الفطرتی مگر په دې دین اسلام حتا یعبر عنه لسانو تر دې چې بیا تعبیر کوي د دن جبا لوی شی بالغ شي وبه قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر بن حمام بن منبه قال هذا ما حدثنا ابو هريره رضي الله عنه الرسول الله صلى الله عليه واله وسلم فذكر حديثا منها الذين ذا حديث منه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يولد يولد على هذه الفطره سوق چې پیدا کی دیشی نو پیدا کی دیشی په دې دین فطرتي فَابَوَاهُ يُهَوِدَانِهِ مور اپلار ده چانه پا غلط تعلیم یهودی جوڑ کی او یونسرانِهِ یا تی نصرانی جوڑ کی کما تن تیجون الابلا فال تجدون فیا جدعاب لکسنگا چی زیگوی بچی اخانی تاسموئی پدے کے جدعاق وکرے کڑشوئے اتا تکون وانتم تجدعون شیتا سوجتا سوتی غغون پرې کوي قالو یا رسول الله فرئ تم يموت صغيرا خبر را کدا غا چا بارک چې غوړو کې مرشي. قال الله اعلم بما كانوا عاملين. الله خپويږي کدی لوي شوي چې دای بکم عمل کوله نو هغه شان معامله بدوي سره الله کوي. وبه قال حدثنا قتيبه بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي عن الاعلى نبي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل انسان تلده امه للفطره. هر انسان ته چې غوي خپل مور په ديني فطرتي فابواه بعد يهوداني مور خپل دينه پس يهودي کیه نصراني کیه مجوسي کی فَإِنْ كَانَا مُسْلِمَيْنِ كَشَرِيْوِ دَا دُوَانَ مُسْلِمَانَانْ فَمُسْلِمُنْ نو بچے سکی مسلمانوی کلو انسانن تلدوهو امو ار انسان زیگوی دلر موردد یلکوزوهو شیطانو او وحی دلر پسکبان شیطان پدی اڑخونو ددکی فی حزنے ہے دا جمع او اڑخو دی تشی تاوئی. او بعضی علماء روایت کرے خیسیے ہی نو خیسیے ہی وہوالن سیان وی ماں قاضی عیاز وی وازنو هذا وهمن د پدی ګمان کوم چې دا وهم د چتا چاویل دي چې خسیه هي ځکه تل الا مریم او ابنها یلکذو الشیطان پسو کی وای شیطان فی حدنه پدی اڑخونو طرفونو دکه الا مریم او ابنها مگر مریم بیبی او داغه بچه دو وجه دا غدوانا چین یعیزو ها بکا و ذریتها من الشیطان الرجیم. و بهی قال حدثنی ابو طاهر قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرنی ابن ابی زیب و یونس عن ابن شهاب عن ابن یزید عن ابی هریره رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سئلان اولاد المشرکین. ادا ابتدائی حکم او تپوس یو کړی شو په بارد اولاد د مشرکانو کې. فقال الله حبيبي الله اعلم بما كانوا عاملين. الله پوېږي چې دای وسامل کولو کدی لوي شوي او دای بالغ شوي. وبه قال حدثنا عبد بن حميد قال ابن عبد الرزاق قال ابن مامن حاوي قال حدثنا عبد الله ابن عبد الرحمن ابن بحراما قال اخبرنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب هاوبي قال حدثني سلمة بن شبيب قال اخبرنا الحسن بن اعينا قال حدثنا ماقل وهو ابن عبيد الله كلهم عن الزهري بإسناد يونس وابن ابي زعب مثل حدیثهما غیر عن فی حدیث شعیب و معقل. سویل تپوس تی نوکڑی شو عن زراری المشرکین پبارد ما شمانو د مشرکانو کی. دا اللہ حبیب دا غشانو ابتدا کی اللہ اعلم بما کانو عاملین. و بیهی قال حدثنا ابن ابی عمر قال حدثنا سفیان نبی الزنادن الارج نبی حریرہ رضی اللہ عنہ قال سوئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تپوس کرے شو در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا ان اطفال المشرکین پا بارد ما شمانو دا مشرکانو کی من یموتو منهم صغیرن سوکشی مرشید دوی نوڑو کے. فقال اللہ پیغمبر علیہ السلام اللہ عالمو بما کانو عاملین. اللہ خبوئی کدی بالغ شوئی چدی بسام الکولے. وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا ابو عوانا نبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم تپوس کړه شو رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اطفال المشركين فبارد ما شمانو د مشرکانو کې. قال الله اعلم بما كانوا عاملين. وی الله خو پویږي پاغه چودای چې عمل به کولو اذ خلقهم کله چې الله دای پیدا کړیو و به قال حدثنا عبد الله ابن مسلم ابن قعنب قال حدثنا معتمر ابن سليمان نبي ان رقبت ابن مسقلتا عن ابي اسحاق عن سيد ابن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن ابي ابن كعب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم واذا الله رسول فرمایلی ان الغلام الذي الك وما شما قتله الخضر شاغل روجل و خضر علیه السلام تو بیا کافرن اپی دا کڑشو کافر ولو عاشق دے جوندے پاتی شوی لارحقا بویهی نخام خام مجبور کڑے بیوی مور اپلار تو غیانم و کفرا سرکشی و کفرتا و به قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير بن علاء بن المسيب عن فضيل بن عمرو بن عائشة بنت طلحة عن عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها قالت توفي صبي يوم عاشوراء وفات شيو فقلت ما توبى له خوش خبري او مباركي د دي بشي د فار عشفور من اصافير الجنه تا خو يوم رغيد د مرغو د جنتنا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمایل اولا تدرینا آیات لپته نشتان الله خلق الجنه و خلق النار الله جنت پیدا کړه اور پیدا کړه فخلق لهذه اهلا ولهذه اهلا نو د دې جنت د پاره اهل پیدا کړه او د دې اور د پاره پیدا کړي ایلا پیدا نو چې د اور او جنت د پاره دا غي فیصله فرمایلی و به قال حدثني ابو بکر بن ابي شيبه قال حدثنا وكيون طلحه ابن احيان عمته عائشه بنت طلحه عن عائشه ام المؤمنين رضي الله تعالى عنها قالت دعي بل لشو رسول الله صلى الله عليه وسلم الى جنازه شعبين جنازه دي او ماشوم ته دان سوارونه فقلت ما ویلی یا رسول الله توبا لهذا خوش خبری او مبارکی د دې ماشوم بچی لرا عصفور من عصافیر الجنه دا هو یو پرنده د پرندو د جنتنا لم يعمل السوء چری ناکار عمل نه کړي ولم يدرکو او نه دا ناکار عمل را گیر کړي قال او غیر ذلك یا بغیر د عائشه تو ان الله خلق للجنه اهلا الله د جنت د پاره سال پیدا کړی خلقهم لای پیدا کړی دي د پاره هم فی اسلاب ابای ایوب شاگانو د پلارانو کی وخلق للنار اهلا او پیدا کړی دي اور د پاره اهل خلقهم لها پیدا کړی دي اور د پاره وهم فی اسلاب ابائهم ایوب شاگانو د پلارانو کی و به قال حدثنا محمد بن صباح قال حدثنا اسماعيل بن زكريا عن طلحه بن يحيى ها وبه قال حدثني سليمان بن معبد قال حدثنا الحسين بن حفص ها وبه قال حدثني اسحاق بن منصور قال اخبرنا محمد بن يوسف كلاهما عن سفيان الثوري عن طلحه بن يحيى بإسناد وكيع نحو حديثه باب بیان ان الاجال والارزاق وغيرها لا تزيد ولا تنقص عما سبق به القدر باب دې په بیان دي کې ان الاجال شي نیټه والارزاق او رزقنا عددین بغیر دا نه زیاتیږي او نه کمیږي دا سره چې څنګه مخ کې په تقدیر کې تیر شي وي و به قال حدثنا ابو بکر بن ابي شيبه و ابو كريب و ابو كريب و ابو كريب واللفظ لابي بكر قال حدثنا وكيون بن مسار بن علقم بن مرثد عن المغيره بن عبد الله اليشكري عن المعرور بن سويد بن عبد الله رضي الله عنه قالت قالت ام حبيبه ويلي قال وايده قالت فرمایلی ام حبيبي زوج النبي صلى الله عليه وسلم شدا بيبي و د نبي كريم عليه السلام اللهم امتعني يا الله مال فائدرا کی دی بيبي دا سي دعا کړي وا بي زوجي زما پخاون چې رسول الله صلى الله عليه وسلم نه و بي ابي ابي سفيان او پپلار چې ابو سفيان نه و بي اخي معاويه او پرور چې معاويه رضي الله عنه ده فایدرا کی عددی دا عمرونه وګدکی او نبی علیہ السلام قد سالت الله تا خو سوالو کو د الله نا لاجال مزروبتن د پار د نیټو مقرر شو واهم مقرر دی رسکی گینا و ایام معدوده نو درزوش میر کړو شو و ارزاق مقسومتن او د رزقونو تقسیم کړی شي لن يعجل شيئا قبل حله لن يعجل شيئا هرگز پتلوار کئ نه یو شی قبل حله مخ کې داغه د وقت نا او يؤخر شيئا او ارگز رستو کئی نیوشین حلیهی داغی داغا وقت مکررنا لو کنتی سالت اللہ کشرتا دا اللہ نا سوال کرنے این یعیزکی من عذاب انداجی بچو ساتی تا دا عذاب نا پاور کی و عذاب ان فی القبر یا دا عذاب نا پا قبر کی کان خیرن او افضل عذاب غوروی او افضل بوی قال و ذکرت عندهو ذکر کړه شو د الله د حبیب روان دل قرده تو د شادو غانو قال مصر و راهو قال والخنازير او مصر وی ګمان کوم د خنازير مم مسخن فبارد مسخ کېدو کې فقال ان الله د الله حبیب بشک الله لم يجعل لمسخن نید ګرزول د ممسوخ خلق د پار نسل ولا عقبنون اولاد وقد كانت القردة والخنازير قبل ذلك او شادوغانو خنجران د دې کفار او د بيدینو د مسخ کې دون مخ کې ورته وای چې عمر او رزق سی واکېږي نا ا تاسو له حدیث کې تیر شول چې سل رحمی عمر او رزق سی واکای دلتا وئی چی عمر او رزق کی اس قسم تغییر ناراضی دا حدیث صریح دے چی آجال او ارزاق مقدر دی او اللہ چی سنگا لیکلی دی دا غیر پکی تغییر ناراضی او دا اللہ غکم علم چی دے پا ازل کے اور چی دی حدیث کی راغلی دی چه سل رحمی عمر سی واقعی او دیده کی علماء کرامو تقدیر مبرم او معلق تقسیم کرے ورد الله حبیب ورتوی ته دعا کاوه چې نجات الله د عذاب دور نظر کې او د عذاب د قبر نه زکه د عبادت ته او شریعت د عبادت حکم کړي اره چې دعا د پوغ دوالی د نیټه نویدا یو قسمه عبادت نه ده امام نووی وای علماء لیکلي ښه خبره دادا چې د عذاب نه د بچ کې دوه دا سوال دا مقصود دی بنفسه په خلاف دوه دوالې د نیټه نه نګوره الٰه العالمین داسیو کی چې په باز عمرونو کې خیر او برکت واچي او پاغه باندې اخرت جوړ شي پاغه باندې اخرت جوړ شي وبه قال حدثنا ابو كريب قال اخبرنا ابن بشر بن مسار بهذا الاسناد غير ان في حديثي عن ابن بشر ووكيع جميعا من عذاب في النار وعذاب في القبر چتپنا یو غواړه د عذاب نه پور کې او د عذاب نه په قبر کې وبه قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم الحنظلي وحجاج بن الشاعر واللفظ لحجاج قال اسحاق اخبرنا وقال حجاج حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا الثوري عن القم بن مرثد عن المغير بن عبد الله اليشكري عن معرور بن سعيد بن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قالت قالت ام حبيبه ام حبيبه رضي الله عنها فرمایلی اللهم متعني اللهم ما تفائد راکی پخاون زما چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نے او پپلار زما چې ابو سفیان نے او پرور زما چې معاویه رضی الله عنه نے تو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل انکی بیشکت چی سالت اللہ تا سوالو خدا اللہنا لعاجال مضروبت دپارد نیٹو مکرر کرشو واثار موتوت او غنخی چی اغا کدمون چی پزمک کی خودلی شوی دی و ارزاق مقسوما او غرزکونا چی اغا تقسیم کری شوی دی لا يعجل شيئا منا قبل حلنه پتلوار کی دینشی یو شے لا يعجل پتلوار کینا اللہ یو شے دینا قبل حلنی مخید آغید وقت درات لونا ولا يؤخر منها ونرس کید دین یو شے پس درات لو دو وقت داغینا ولو سالت اللہ کتا اللہ نسوال کنوے ایو آفی کی داش تالا ما فی در کی دا عذاب نه پور کې او دا عذاب نه په قبر کې لکان خیر لکا نو دا بتا د پاره غره وې قال فقال رجل یو سړی یا رسول الله القردت والخنازير مما مسخا تشادوګانو خنجران دا غچا نسل چې مسخ کړی شی او نبی عليه السلام ان الله عز وجل بشک الله عز وجل لم يهلك قوم نهلك يقوم او يعذب قوما يعذاب نور کې یو قوم تا فيجعل لهم نسلا چې بیا دې ته نسل وګرځي سوق چې هلاک تبا کی دای نسل دنیا کې ني و ان القرده والخنازير كانوا قبل ذلك زيد دين محكم اتا سو ته ګور حديث 1384 صفحه کې چمن سر يبسط عليه رزقه او ينسى في اثري فليصل رحمه ګوراږي کې وای چې پسل رحمای نیټم رستو کیږي عمرم ډېریږي او رزقم ډېریږي اعلان کې دلته وای چې دا نورستو کیږي او قران کې مو فیضا جا اجلهم لا يستاخرون ساعتا ولا يستقدمون نو داغی جوابونه در تال تکڑیو دیو جن امام نوی ویچی جوابونه مخ کی تیر شوی وی دا زیادت برکت دی پا عمر کی اللہ پا عمر کی برکت واچه او د طاعات و توفیق ور کی او اوقات دا ڈکشی پاگا چه خیرت کی فائدہ ور کئی د بعض خلکو وقت سی تیر شي ګنټه په غف شپ په غیبت شغلې تیر شو اباد په یو ګنټه کې سور ذکر تلاوت کی نو اوقات د اخرت په فائدو باندې ډک شي او دارنګي عمر کې برکت سره الله عمر د ضایع کېدو نه ساتي. دې جواب باندې پوښوي عمر هغه د خو برکت پکې واچولو اوقات درته په عبادت ډکل ادا په عبسيات او ګناهونو کې تیر نشول. دویم جواب دادې چې دا په نسبت د هغه چې ظاهر دي ملائکو ته او په لوح محفوظ کې اې دې لوح محفوظ کې دا خبره سرګند شي چې عمر د دې سړي خوشبخته کاله مگر کسل رحمی او ساتل کنه نو دله به وسلوخ نورم سی واشي دله بس شي یوسلوخ بورته نورم سی واشي یمحو الله ما یشاء ویثبت الله ما هو کایغه چې خوغه شي او باقی پریزی. دګورا دا الله په علم کې چې کوم لیکلي توجه مولا هغه کې زیادت را نغه بلکې دا الله علم کې چې دي پاغه باندې کمه زیاته محال دې ګران دې او مخلوق له چې سرګن شنو زیادت راغه هي الله ویل چې سړی شپې ته کال عمر دې خو قدس له رحمي او ساتلا او الله له پته وجه دې بس له رحمي ساتي رسلويخ به سي واوي. دا دو جوابونه دي کې علما کرام وکړي باب ایمان بالقدر والاذعان له اي په تقدير باندې ایمان ساتل او په دي يقين او بروسه کول. وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وابن نمير قال حدثنا عبد الله بن ادريس عن ربيع بن عثمان عن محمد بن يحيى بن حبان عن الاعرج نبی حریرت رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم المومن القوی مومن تکڑاو طاقتور خیر غرد. عدید ہے کہ دو قوت نمرات سرے دا نفس اغا قست و ارادہ دا پا امور دا اخیرت کے قوی دے پا جہاد او قوی دے پا امر بالمعروف او پا نہین المنکر مضبوط دے صبر کئی پا تکلیفونو او دا اللہ دا پارا سختی برداشت کئی. ردی قوی ندغا مراد دے مومن قوی غورا دے او محبوب دے اللہ تا ممن المومن الزعیف دا مومن کمزورینا چی آغا پا عباداتو کی کمزور دے وفی کل ان خیر ان پٹولو کی خیر دے احرس علا ما ینفعوکا ایرسو کا پاغس جتال فیدہ در کی دنیا و خیرت کی وستعن باللہ و مدت غواند اللانا ولا تعجز ولا تعجز او تو عاجزی میں اختیار ہوا مسوستی اختیار ہوا سستی او عاجزی می اختیار وا پاین اسواب کشن کور سی گیتا ته او شی فلا تقل دا سموایا لو انی فعلت کچره ما دا سکړی و کان کدا او کدا نو دا سی دا سی بوي ولکن قل وایا قدر قدر الله دا د الله تقدیر و ما شاغ چی خو خې شفا لکای فان لو دا لو چیر کدا سی میکړی و دا بیمار بخښوي و او کدا سی منو کړه دا سی بشوي تفتح عمل الشیطان دارا کلا ووی عمل د شیطان او دا سړی تباہی تبوزی او د تقدیر په خبرو کې اخوا دی خوا کوي. کتاب العلم دا کتاب د په بیان د علم کې باب النهی باب د په بیان د نه کې ان اتباع متشابه القرآن د رواني دود تابعداري د متشابه القران نا قران کې متشابهات باندې ایمان راړي او باغې سړې پوي کې نه راغې د عمل سلا رنور نشته بغیر د ایمان وروړو نا وتحذير او يرى من متبعيه چې څوک د متشابهات په سيږي او نهي عن الاختلاف في القران چې قران کې وسوک اختلاف نه کوي. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلم ابن كعنب قال حدثنا يزيد بن ابراهيم التستري عن عبد الله بن ابي مليكه عن القاسم بن محمد عن عائشه رضي الله عنها قالت تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم لستو رسول الله صلى الله عليه وسلم آیات مبارکه هو الذي الله غزاد انزل عليك الكتاب شرالیک له د پتاوانی کتاب منه آیات محکمات زنی د دین آیات ندی محکمات چې واضح او سرګند دی په خپل معنا کې هن هم الكتاب او دا اصل کتاب نه او خر متشابهات او نور آیات ندی چې هغه په معنا کې پټ دی او متشابهات دی فام الذین ارجا کسان دی فی قلوبهم زیغ چې د ایزونو کې کوګواله دی فیتبعون دی روانی گی ما دا آیاتونو پس تشابه منہو چی اغا متشابهات دی دینا ابتغاء الفتنة دی دا پار دا لطولو دا فتنة و ابتغاء تاویلی او دا پار دا لطولو دا حقیقت داغی او دا تفسیر داغی وما یعلم تاویلہو الا اللہ نپویگی داغی پا حقیقت مگر اللہ والراسخون فی علم یا مضبوط خلق پا علم کی یقولو نائیوائی آمنا به موږ ایمان روړې دې په دې کله من عند ربنا ټول کوم تشابهات دي او کوم محکمات دي د طرف د رب زموږ ندي و ما یذکر الا اولو الالباب او نسیت ناخلی مگر خاوندان د عقلونو قالت بیبی ویلی رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل اذا رایتم الذين يتبعون ما تشابه منه کله چې وګورئ تاسو هغه کسان چې روان دي دا آیاتونو پسې چې متشابهات دي دینا فاولائک الذین دا هغه کسان دي سم الله چې الله د دینو مغسته دي چې دا اهل زیغ دي فاحذروهم نو د دینو یریږي وبه قال حدثنا ابو کامل فضیل ابن حسین الجهدری قال حدثنا حماد ابن زید قال حدثنا ابو عمران الجونی قال كتب الي عبد الله ابن رباح الانصاري ان عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال فرمائے حجرت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما زو وختي په غرمه کې لاړو مې ورځ د الله د رسول لپاره د الله رسول ته قال فسمع ويرد الله حبيب سوات رجلين اوازونه دیو دوه سړو اختلاف في ايه د دوارو اختلافو په آیات کې فخرج علينا روته من رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف في وجهه الغضب او دا غي په مخ مبارک کې غصه معلومه لشو فقال وي فرمایل انما هلك من كان قبلكم بيشك هلاك شي وي دي غ خلق چې تاسو نه مخ کې وي اختلافهم في الكتاب اي واسماني کتابونو کې خلاف کولو وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى قال وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا ابو قدام الحارث بن عبد الله نبي عمران عن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرا القران قران للي ما اتلفت عليه قلوبكم ما اتلفت عليه قلوبكم ترسو چی پمینوی پاغستا سوزنا اے زونو شوق سره دین لولئی قران پاک لولئی ترسو چستا سوزنا سوی زرونا موسوی دا پشوکوی فید اختلفتم کلچم اختلاف راغ فیه پدی کی فقومو نکور تشی بیا پور تشی و بیهی قالا حدثنی ایساک ابن منصور قال اخبرنا عبد الصمد قال حدثنا حمام قال حدثنا ابو عمران الجوني عن جندب بن رضي الله عنه يعني ابن عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اقرا القران قران للي ما تلفت اليه قلوبكم ترسو چې راجه مې مالوفي په دې ستاسو زړونه فإذا اختلفتم فقوموا کله چې مو اختلاف راغی نو بس پورته شي وبه قال حدثنا احمد بن سعيد بن صخر الدارمي قال حدثنا حبان قال حدثنا بانون قال حدثنا ابو عمران قال لنا جندب رضي الله عنه ونحن غلمان بالكوفه مونگا ما شمانو پکوفه کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي اقرا القران قران للی په مثل د حدیث د دې دواړو وبه قال حدثنا ابو بکر بن ابي شيبه قال حدثنا وكيع ابن جريج عن ابن ابي مليكه عن عائشه رضي الله عنها قالت وی فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ان ابغض الرجال ډیر بد شي چې د الله په سړو کې الالد الخصم اغا جگڑ مار دے چھ سخ جگڑ مار دے الالد الخصوم الالد ویس شدید الخصومتا چھ سخت جگڑ والوی و بیہی قال حدثنی سوید بن سعید قال حدثنا حفظ بن میسر قال حدثنی زید بن اسلم عن اطوا ابن اسار نبی سید الخدری رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لتتبعن سنن الذین من قبلکم خام خازی بد طریقو داغ کسانو پسی جتا سنن مخیری شبرم بشبرن لکلیش چلیش سر برابر دے وزراعن بزراعن گز دگز سر حتی لو دخلو تردی کئی وردن نشیو فی جوہر زوبن پسراخ دسم سرے کی تتبعتموه نتاسو بمدائی پس تابداری کوئی قلنا یا رسول اللہ الیهود والنسوارا یهود و نسوارا یادی قال فمن ویچی دین یادو من سوک یادو و بیهی قال حدثنی عدت من اصحابنا گنو زمونگ دو مرگرنا ان سید ابن ابی مریم قرابرنا ابو غصانا و محمد ابن متورفن ان زید ابن اسلام بیهاد الاسنا دنحوهو و بیه قال حدثنا محمد بن وحی قال حدثنا ابن ابی مریم قال حدثنا ابو غصان قال حدثنا زید بن اسلم عن اطوائن و ذکر الحدیث و نحوه و بیه قال حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ قال حدثنا حفص بن غیاس و یحیٰ بن سعید بن جریج عن سلیمان بن عتیق عن طلق بن حبیب عن الاحنب بن قیس عبداللہ رضی اللہ عنہ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون هلاك المتنطعون قالها ثلاثا او دا خبر دري پیرو کا متنطعون چاته وي چې هغه د حد نه تجاوز کوي په اقوال او افعال کې ادا هر شي جوروالي تزان رسي نو د حد نتجاوز کول په اقوال او په افعال کې دي ته متنطعون وي باب رفع العلم وقبضه باب د بیان د پورته کېدو د علم کې او د قبض کول د هغه کې وظهور الجهل او جهل برا سرګنشي والفتن او فتنه برا سرګنشي فی اخر الزمان په اخر زمانه کې وبه قال حدثنا شيبان بن فروحا قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا ابو الثياح قال حدثنا انس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اشراط الساعه علامات القيامه نداري اي يرفع العلم علم بپور تکريشي ويثبت الجهل وجهل بثابت شي ويشرب الخمر شراب بشكليشي وَيَظْهَرُ الزِّنَا وَبَدْكَارِي بَرَا سَرْغَنْدِشِي وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُسَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَا أُحَدِّثُكُمْ حَدِيثًا آیا بَيَانُكُمْ تَاسُتَ دَحَدِيثَ سَمِعْتُ جَمَاعَةَ دِرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يحدثكم احد بعد بيان بهن کتاب سوت ہے تم زمان رسو سمعه منه اے چاغه دا اوریدلې د پیغمبر علی السلام نا زمانه بغیر بل څوک د تلشي بیانو له صحابي وای ځکه چاچه اورېدل او ما سره ټول وفات دی او ځا خیره نه سړې چې ما دا حدیث اورېدل ان من اشرات الساعه بشک د علامات او نخو د قیامت نه دار ايورفع العلم علم بپورت شي زنانا او نارینه به جاهل وي تخپل ایمان عقیدی مزنب خبرنی ویظهر الجهل اور اثرګن بشی جهل او ناپوی ویفشو الزنا خراب شی معاشری کی بدکاری ویشرب الخمر شراب بس کلی شی ویذهب الرجال سڑی بلاڑ شی ختم بشی مړ بشی قتل بشی وتبقى النساء او زنانا وړې دی باقی پاتې شی حتا یکون تردی جیشی ولی خمسی نا امراتن دا پنزوستو خوزو دا پارا قیم واحدن سنبالون که دا کار یو سڑے با دا پنزوستو خوزو پالون که وی او نور با طول مرشوی دا طول با دا خزینی بلکه خپل خپلوان بی و به قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا محمد بن بشير ها و به قال حدثنا ابو كريم قال حدثنا عبد تو ابو سامه كلهم عن سعيد بن ابي عروبه عن قتاده انس بن رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم وفي حديث ابن بشير وعبد تعالى يحدث لا يحدثكم احد بعد بيان بن كده حديث تاسو ته تن زمانه رسو ما اوریدی دی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یقول چی فرمایلی فذکر بمثلی نو دغشان حدیث ذکر کو و به قال حدثنا محمد بن عبد الله ابن نمیر قال حدثنا وکیع و ابي قال حدثنا الاعمش ها ابي قال حدثني ابو سعيد الاشج واللفظ له قال حدثنا وکیع قال حدثنا لا مشن ابي وائل قال كنت جالسا جناستم عبد الله و ابي موسى رضي الله عنهما سر فقال تجي دوار ويش رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائي لي ان بين يدي سات ايام مخذ قيامت نسور زيدي يرفع فيها العلم بالقران وسنه علم باغي کی پور تکریشی وينزل فيها الجهل را نازل بشپای کی جهل ويكسر فيه الحرج او ډېر بشي پائے کې حرج والحرج القتل حرج قتل ثوي اي نه حق قتل نه بکیږي خصوصا د مؤمنانو ویني بنا حق تويږي وبه قال حدثنا ابو بكر بن النضر بن ابي النضر قال حدثنا ابو النضر قال حدثنا عبد الله الاشجعي عن سفیان عن الامش نبی وائل عبداللہ و ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہما قال آدادوالا فرمائی جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لیدی و بیہی قال حدثنی القاسم ابن زکری قال حدثنا حسین الجوفی عن زائدت عن سلیمان عن شقیق قال کنت جالسا جناسم دا عبداللہ و دا ابی موسیٰ رضی اللہ عنہما سرا و هما یتحدثانی دوارو حدیث بیانولو فقالا دوارو فرمایلی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی په مثل د حدیث د وکیع او د ابن نمیر و به قال حدثنا ابو بکر بن ابي شيبه او ابو قريب او ابن نمیر و اسحاق الحنظري جميعا عن ابي معاويه ته لامشن شرقي نبي موسی رضی الله عنه ان النبي صلی الله علیه وسلم به مثلی و به قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم قرابا جرير عن لامش انا بی وائلن قارینی لجالسن زناسن دا عبداللہ او دا بی موسیٰ رضی اللہ عنہ ماسرہ وهما یتحدثانی دی دوارو خبری کونی ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ ویچ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لی فمثل دغی حدیث و بیہی قال حدثنی حرملت ابن یحیٰ قال ابن ابن وحب قال احبرنی یونس ون ابن شہاب قال حدثنی حمید ابن عبدالرحمن عبدالرحمن ابن عوفن النابا حریرت رضی اللہ عنہ قال فرمایلی دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمایلی دی یتقارب الزمان رانی دی بشی زمان قیامت تا یتقارب الزمان رانی دی بشی یعنی هغه قیامت و یقبض العلم علم بقبض کړي شي وتظهر الفتن فتنی بسرگندشی ویلقى الشح او په خلقو به بخل روا چولې شي رونو کې به بخل وي هیڅ شی به الله په دین لګای نه ويكثر الهرج ډېر بشي هرج قالوا عمل هرج او هرج څه توي قال القتل الله حبيبي قتل نه ډېر شي نه حق وبه قال حدثنا عبد الله ابن عبد الرحمن الدارمي قال عبرنا ابو اليمان قال عبرنا شعيب بن الزهري قال حدثني حميد بن عبد الرحمن الزهري ونبا ان ابا هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقارب الزمان اي زمانه قيامت نزديشي زمانه قيامت نزديشي او یک تقارب الزمان یو تفسیر داو چې تاسو واورید اے زمانہ به نږدې شي قیامت تا اباد علماء دا سه معنا کړي تقارب احوال اهله فی قله الدین را نږدې وشي احوال د اهل د اوسیدونکو د دنیا پکم والد دین کی اے سوک بنوی پکی چدنے کو حکمو کی سوک بنوی چد منکر نمنو کی زکا غلب بد فسقوی او غلب بد فاسقانوی یا نزدی وشی زمانے والے او بلتا پا جہل کے او علامہ خطوابی د دې یتقارب الزمان دا معنا کړي وای زر زر بتیریږي کال بد میاشتې عمر شي میاش بد افتی عمر شي افته بد رز عمر شي او رز بد یو سات عمر شي او قاضی عیاض رحم الله و یتقارب الزمان معنا دادا عمر بکم شی برکت بته پورته شی نو رز نہ بدور جوړ شی لکه یو غنټه دومره کار به پکین کیږي لکه چې په غنټه کې بکې دو او شپغم مقصد باز علما او دا ذکر کړي چدا لنډواله ته مراد ده برکت بد عمر نه لري شي زر زر بار سه ختميږي خلق باندې بشح وا چولش بخل وبه قال حدثنا اي وين وَيَنْقُزُ الْعِلْمُ او علم با پورتشی ثم ذکر مثله وبه قال حدثنا ابو بکر بن ابي شيبه قال حدثنا عبد الله عن معمر بن زوري عن سعيد بن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتقارب الزمان اے دی زمانہ بنیزی شی و یقبض علم علم بقبض کری شی ثم ذکر مثل حدیثهما و به قال حدثنا یحیی بن ایوب و قتیبة و ابن حجر قالوا حدثنا اسماعیل عنون ابن جعفر عن العلا نبیه نبی هریرہ رضی اللہ عنہ و به قال حدثنا ابن نمیر و ابو قریب و عمرو الناقد قالوا اخبرنا اسحاق بن سلیمان عن حنظلہ عن سالم بن ابي هريره رضي الله عنه وبه قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر بن حمام بن منبه عن ابي هريره رضي الله عنه ها وبه قال حدثني ابو طاهر قال حدثنا ابن وهب بن عمرو بن الحارث عن ابي يونس عن ابي هريره رضي الله عنه كلهم قال عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث الزهري عن حميد عن ابي هريره رضي الله عنه غير انهم لم يذكروا دیدانی ذکر کړي ویل قشح او خلقو کې به بخل وا چول شي. وبه قال حدثنا قتيبه بن سعيد قال حدثنا جرير بن شعب بن عروان به قال سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يقول ذو فرمائل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما اريد ريدي رسول الله صلى الله عليه وسلم نے چي فرمائل ان الله لا يقبض العلم انتزاعا الله نقبس كيلم فراخو سر ينتزعه من الناس چدا براکا گی دخلقونو لیکن یقبض العلم بقبض العلماء قبض کئی علم پس سبب د قبض کولو د وفات کولو د علماء حتی اذا لم یترک عالما چی پاتی بنشی و عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا و بنشی خلق مشران جاهلان فسئلون دین بتپوس کی دیشی فافتوا بغير علم ديب فتور كيف بغير علمنا فضلوا وضلوا گمراه بشي او نور بم گمراه کي وبه قال حدثنا ابو الربيع الثقي وقال حدثنا عماد بن زيد حاوي قال حدثنا ابن يحيى قال حدثنا عباد بن عباد وابو معاويه وحاوي قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وزهير بن حرب قال حدثنا وكيع حاوي قال حدثنا ابو كريم قال حدثنا ابن ادریس و ابو سامہ و ابن نمیر و عبدتو حاو بی قال حدثنا ابن ابی عمر قال حدثنا سفیانو حاو بی قال حدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا یحیی بن سعید حاو بی قال حدثنا ابو بکر بن نافع قال حدثنا عمر بن علی حاو بی قال حدثنا عبد بن حمید قال حدثنا یزید بن هارون قال احبرنا شعبت و ابن الحجاج کلهم من شام ابن عروان نبینا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث جرير وزاد في حديث عمر بن علي ثم لقيت عبد الله بن عمرو رضي الله عنه ويبيعمل اشم عبد الله بن عمرو رضي الله عنه ماسر على راس الهول فسرد قال فسالته نمات تفوزه فرد علي الحديث كما حدث ما ته بیا حدیث دا سے بیان کو لکسنگے چمخ کے بیان کرو قال وی سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول و بیہی قال حدثنا محمد بن المسنا قال حدثنا عبداللہ بن حمران عن عبد بن حمید عن عبد الحمید بن جعفر قال عبرنی ابی جعفر عن عمر بن الحکم عن عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث شعب بن عروة وبه قال حدثنا هرملة بن يحيى التجيبي وقال ابن عبد الله بن وهب قال حدثنا ابو شريح ان ابا الاسود حدثه عن عروة بن الزبير قال قالت لي عائشة ويمات عائشي بيبي ويلو يا ابن اختي اے زویا د خور زما یعنی زما خوریا بلغنی ما ترسیدی عبد الله ابن عمرو مار بنا ال الحج تلن کے دے دمون سر حجلا فلقه اسر ملاو شفصلو فانه قد حملا ذرا پور تکڑے دے نبی علیہ السلام نہ علم ډیر قال فلقيت زور سرم الله وشم فسالت وانا شيا نمات تپوسو کد سزون مبارک یذکرها شدا ذکر کول در رسول الله صلی الله علیه وسلم نے قال اوروی فکان فيما ذکر او پاغ کی چغ ذکر کل جنبی علیہ السلام قال فرمایلی ان الله لا ينتزع العلم من الناس انتزاع الله ندا کا گیلم دخل کو نہ فراخ کو چب دائلم بپورته کی خلق ببیل مفاتشی ولكن يقبض العلماء الله بالمان وفات کی فيرفع العلم معهم نپور تبکیلم ندوی سرا ويبقي في الناس باقي بپری بخل کو گروسن مشران جو حالا ناپوا يفتونهم بغير علم فتوی بور کیدای تا بغیر د علمنا فَيَدْوِلُّونَ وَيُدْوِلُّونَ اَخْفَلَ بَمْ گُمْرَاكِي يَوْنُور بَمْ گُمْرَاكَي وَيُورْوَا فَلَمَّا حَدَّسَ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهَ عَنْهَا بِذَالِكَ کلچ حدیث بیان کو عائشی بی بی پھدے اعظمت ذالکا وَأَنْكَرَتْهُ لیو گڑل دا او انکاریو کردین قالتا احدثک انہو سمعا آیاتا تے حدیث بیان کرے چی دے اوریدنی دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یقولو ہادا چی دا سوی قال عروہ عروہ حتی اذا کان قابل کلچ راتنن کے کالو قلتو لہو ان ابن عمر قد قدما ابن عمر راغل دے فلقا قالت لو ان ابن عمر قد قدما فلقا ورسل ملاوشا ثم فاتحه حتى تساله عن الحديث الذي ذكره لك في العلم ابیا اور تو شروع کا خبرت شروع کا تردی چتتی تپوسو کی ببارد حدیث هغه کی چې ذکر کړو تعالی دې لمبار کی قال دې وی فلقیت زور سره ملاو شم فسالته نماتی تپوسو کو فذكره لي نه ما حدثني به نو مالے ذکر کو بیان کو پمسل دا چما ته بیان کړو فی مرت الاولا فضل دم بنی کی قال اوروا فلما اخبرتها بذلك چکل می خبر ور کو بیوی ته دې قالت ما حسب الا قد صدق زګمان نکم پد مگر رشته ویلی اراه لم یزید فیه شین وینم دې نه پک زیات کو ششه ولم ينقص او نه ته نکم کو باب من سن سنتا حسنتا او سیئتا ومن دعا الی هدن او دلالت اے چاہے او خیستا طریقہ پا اسلام کی رویستا اپا آغی خلق عمل کئی او دین خیر پیلاوی گنو اجر بے اللہ دلور کئی او چاکہ دبی دینی یو ناکارا طریقہ رویستا سمر خلق چی پیزی و بال بے پدوی او داغه چا بیان دی چې گمراه هدایت ترا بلل کيو گمراه ایتا و به قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن الاعمش عن موسى بن عبد الله ابن يزيد و ابي الزحى عن عبد الرحمن بن هلال العبسي عن جرير بن عبد الله قال جاءنا سن راغري وس خلق د باندې چان رسول الله صلى الله عليه وسلم تا علیہم السو پدئی دو وڑی جامیوی فرآسو احالیہم ویکت وغبد حالی ددوی قد اسوابت هم حاجتن او دا چرا سیدر او دوی تحاجت او ضرورت او لگا فحثن ناس حال اسودقا نتیزی ورک خلکو لپ خیر خیرات فابت و او عنہو لدی تاخیر کو د الله د حبیب نه حتا روی ذالک فی وجیه تردی چوکته شو دا خفقان په مخ مبارک د نبی کریم علیہ السلام کی قال ثم ان رجل یوسر دان سوارون جا بسرتن رڑے او تھی لای می ورق د سن زرونا ثم جا اخر بیاراغ بل ثم تتاب او بیا یو بل پسیرات حتا عرف السرور فی وجهه او پی جندیش و خوشحالی په مخ مبارک د نبی رسول الله کې رسول الله صلی الله علیه وسلم من سن فی الاسلام سنتا حسنتا چاچیو طریقه رویست په اسلام کې طریقه خیستا فعمل بها عمل کړه شپاغي بعد او دنه پس کو ته بل او د تبلی کلی کیږي مثلو اجر من عمل بها په مثل دا اجر دا چا چې عمل وکړي په دې ولا ينقص من اجورهم شيء ونبشي قمیده د جنودی نس شي ومن سن في الاسلام سنتا سيئه چا چې رويست په اسلام کې او ناکاره طریقه فعمل بها بعده ادن پس په دې خلق عمل کوي کو دی عليه مثلو وزر من عمل بها لیکل کېږي په دې په مثل د بوج دا چا چې عمل وکړي په دې ولا ينقص من اوزارهم شيء نبك مويدا غيد بوجن نس شيء وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى ابو بكر بن ابي شيبه ابو كريب جميعا نبي معاوية عن لامشن مسلم بن عبد الرحمن بن هلال الجرير رضي الله عنه قال خطب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم خطبه ویلی و دا اللہ رسول فحسا علی الصدقا نتیدی ورکڑی و پا صدقی پا مانا دا حدیث دا جریر و بیهی قال حدثنا محمد بن مشار قال حدثنا یحیی بن یحیی یعنی ابن سعید قال حدثنا محمد بن ابی اسماعیل قال حدثنا عبد الرحمن بن هلال العبسی قال جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یسن عبد سنة صالحة نگرزی او بندا طریق نیکا یو نیک کار شروع کو د نیکی او عمل کی پد پس د دینه مگر د ثو د ذکر ملاوی د دی اجر به ملاویگی ثم ذکر تمام الحدیث او د اټون حدیث ذکر کو و به قال دسنی عبد الله ابن عمر القواری و ابو کامل و محمد ابن عبد الملک قالو حدثنا ابو عوانا عبد الملک ابن عمر عن المنذر ابن جرير نبیه رضی الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم هاوي قال حدثنا محمد بن مسنا قال حدثنا محمد بن جعفر هاوي قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا ابو اسامه هاوي قال حدثنا عبد الله بن معاذ قال حدثنا ابي قال حدثنا شعبة عن عون بن ابي جحيفه عن المنذر بن جرير نبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث وبه قال حدثنا يحيى بن ابي ايوب وقتيبة بن سعيد وابن حجر قالوا حدثنا اسماعيل يعنون ابن جعفر عن العلاء عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من دعا الى هدى شاجرا بللك الهداية كان له من الاجر ويبدا دفار داجر نمثل اجور من تبعه بمثل داجر داغا شاجد پس روانشي لا ينقص ذلك من اجورهم شئ نب كما يدا دا جنو داغوين سشه ومن دعا الى دولالة شاجرا بللك الغمراهيتا خلق غمراهيتا بلی كان عليه من الاسم ویو بدد گنانا مثل آثام من فمثل دو گناهن داغ چاہتا بیعو جد پس روان شویدی لا ينقص ذلك من آثامهم شئن نب کم ویداد گناهن داغوی نسشے کتاب الذکر والدعاء والتوبة والاستغفار داد ذکر دو دعا دو توبی و دو استغفار کتاب دے باب الحس على ذکر الله تعالی باب دے په بیان د تیزی ور کولو کې په ذکر د الله و به قال حدثنا قتيبه بن سعيد و زهير بن حرب واللفظ لقتيبه قال حدثنا جرير بن الاعمش نبي صالح نبي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل الله عز وجل فرمای انا عند ظن عبدي بي ز پنیز د ګمان د بندز مایم فما دې چې فما څنګه ګمان کوي ځاشان معاملکم کدی وی الله به می دعا قبول کینو زی قبلوم اکدی وی نه به قبول نه زی نه قبلوم وانا ماحوز د سره مخینا یذکرونی کله چې ما یادای ان ذکرنی فی نفسی کما یادای فضل کی ذکر تو فی نفسی ذرا یاد به کوم ز پخپل نفس کی وین ذکرنی فی ملئن اکر آیا دیمی پی اوڈالا کی ذکرتو ہو فی ملعن رایات بیکم پی اوڈالا کی هم خیر منهم چه غی غرد ددوینا و ان تقرب منی شبرن که یولیش نیز دیکی تقرب تو الیه زران زبا یو گزور نیز دیکی و ان تقرب الیه دیران او که یو گزران نیز دیکی تقرب تو منو بان زبا دولا سور نیز دیکی گم و ان تانی کرا دیماتا یمشی پیدل رازی اتیتوه هر ولتن زبور تپ منڈ منڈ رازم و بیهی قال حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ و ابو قریب قال حدثنا ابو معاویان لامش بهذا الاسناد ولم يذکر ان تقرب الی ذران تقربت منه بان الفاظ غندی ذکر کری و بیهی قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا مامرن عن حمام ابن منبه قال هذا ما حدثنا ابو هريره رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر حديث ذكر كلا حديث دين دام دي او دا الله رسول صلی الله علیه وسلم فرمایل ان الله قال بیشک الله فرمایلی دا تلقانی عبد کله چې ملاو شما سره یو بند به شبرن په یو لیش نږدې کې دوسرا تلقیته بزراعن زور سره ملاوی غم په یو غز نږدې کې دو وېدا تلقانی بذراعن کله چې یو غز ما ترا رانږدې کې نو تلقیته بباعن زور ته یو با ور نږدې کې غم وېدا تلقانی بباعن کله چې دې ملاوی کې ما سره بباعن په یو با سره جیتو هو راغم دد تا ته تو راتل کوم باسرع پډېر تی زو رات نو سرا و به قرات ثنا امیت ابن بسقام العیشی قرات ثنا یزید ابن زرین قال حدثنا روح ابن القاسم عن العلا نبی نبی هريره رضی الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في طريق مكه روانو پلار د مکی فمر علا جبلن تیر شو په غر یقال له جمدانو اغه ته به جمدان وی فقال الله پیغمبر وی سیرو زی هاذا جمدانو دا جمدان غر نه سبق المفردون وای مفردون د ټولو نمخ کې لاړ قالوا ومل مفردون یا رسول الله مفردون شوق دی قال الذاکرون الله کثیرا والذاکرات یادون کی سڑی اللہ لر ڈیر ڈیر او یادون کی زنانا اللہ لر ڈیر ڈیر دیت مفردون فدیت باروی باب فی اسماء اللہ تعالی وفضل من احصاها باب دی بیان دو نومن دا اللہ کی او فضیلت داغ چاچ چا دا یاد کل و به قال حدثنا عمرو الناقد وزهير بن حرب ابن ابي عمر جميعا سفيان واللفظ لامر قال حدثنا سفيان ونبي الزناد الارج النبي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان لله 99 اسما الله يكم سلن مندي من حفظها چاچی یاد کل دخل الجنہ جنت تب وردن نشی والله وترن الله وتر دے یحب الوتر او وتر خو خی اپ روایت دی ابن ابی عمر کی من احصاها چاچی دا راشمیر کلیا دی کل و بیہی قال حدثنی محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قرابنا مامر بن ایوب عن ابن سیرین عن نبی حریرہ رضی اللہ عنہ وان امام ابن منبه نبی هريره رضی الله عنه نبی صلی الله علیه وسلم قال ان لله 99 اسما الله یوکم سلن مندی 100 سل لا واحده مگر یوکم من احصاها چشمیر کل او یاد کل دخل الجنه جنت تب وردن نشی وذاد حمام عن نبی هريره رضی الله عنه ان نبی صلی الله علیه وسلم انه وتر يحب الوتر چې هغه وتر دی او وتر خو خی باب العزم فی الدعاء اے قصت او مضبوطواله په دعا کې چې الله مال بدار اکی نبل درشت نبل ور ولا یقل دا سبن وای جدا شعرا ک کدی خو خشی و به قال حدثنا ابو بکر بن ابي شیبه و زهیر بن حرب جميعا نبی علیا قال ابو بکر حدثنا اسماعیل بن علیا عن عبد العزیز بن صہیب بن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اذا دعا احدکم کل چ دعا غواڑی او د تاسو نه الله نه فلیعزم فی الدعاء نوخ مضبوط والے دکای په دعا کی خو قصد کای ولا يقل داسدين وي اللهم ان شئت فاعطني الله کدي خوخشینو مال راکی فإن الله بيشك الله لا مستكره له اغبان سوک زور کو انکه نشتا او نپید چا زور چلیگی نپید چا زور چلیگی وبه قال حدثنا يحيى بن ايوب او قتيبه وابن حجر قالوا حدثنا اسماعيل يعنون ابن جعفر عن العلاء عن ابيه عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا داهدكم کل چې دعا غواړي او پتا سو کې فلا يقل داسين او الله مغفر لي ان شئتا يا الله مال بخنو کې کدي خوغش ولكن لي يعظم الرغبه دې دې لوی کې خپل رغبت او مين الله تپسوال کې فان الله لا يتعظمه شيون الله باندې او شي ورکول لويږي نا اعطاه چې ورکيه اې دا الله تور غټي خزاني دي چې او شي ورکول په ګرانو لوي نه دي وبه قال حدثنا اسحاق بن موسى الانصاري قال حدثنا انس بن عياد قال حدثنا الحارث بن عبد الرحمن بن ابي ذباب عن طه بن مينا عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقولن احدكم خام خان دي ويو پتا شو کی اللهم اغفر لي ان شئت وإذا الله رسول صلى الله عليه وسلم فرمای لا يقولن احدكم خام خان دي ويو پتا شو کی اللهم اغفر لي يا الله بخنو کی ما تا ان شی تک دی خوخشی الله عمر همنی ان شی تا الله پما رحم کی کی دی خوخشی لیعزم فی الدعاء دے دی مضبوط والے او قصد و اراده کی په دعا کی فین الله سوانع ما شاء الله کون کی دی دا اوس چی وی غواڑی لا مکره له سوک زور کون کی پینشتا باب کراهت تمنى الموت لدر نزل به مکروه ده مرگ ارزو او تمنا د وجد یو zarar او مصیبت نا چې نازل شوه د پد د مرگ سوال بسوک نه کوي چې دنیوي غمونو پریشانو په مخ کړي و به قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا اسماعيل یعنی ابن علیان عبد العزیزن آنس نزی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یتمنین احدکم الموتا خامخا تمنا و عرضو دین کئیو پتاسو کی دمرگ لدر نزل بی دو وجی دیو بیماری او ضررنا چنازل شوی دی پد فانکان لابد متمنین که خامخا دی دمرگ عرضو تمنا کئی فلی قلدا سی وی اللهم احینی الله ما ژوند له ساته ما کانت الحیات خیر لی تر سوچ ژوند ما د فارغ وروي او توفنی ما وفات کی اذا کانت الوفات خیر لی کله چې وفات وروي زما د فارا و به قال حدثنی ابن ابي خلف قال حدثنا روح قال حدثنا شوبتو او بی قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة كلاهما عن ثابت عن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله غير انه قال من در نسوابه ده وجد او تکلیف نشد تر سيدري وبه قال حدثني حامد بن عمر قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عاصم عن النضر بن انس وانس رضی اللہ عنہ یوم دن حیون دے جون دیو قال آنس رضی اللہ عنہ لولا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کچردان ویچر اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لیدی لا یقال لا یتمنین ین احدکم الموت خامخا تمنا دین کئیو پتا سکین مرگ ویکدان وی لتمنیتوہو نخام خام عبد مرگ تمنا کنے وے و بیہی قال حدثنا ابو بکر ابن ابی شیبا قال حدثنا عبداللہ ابن ادریس عن اسماعیل ابن ابی خالد عن قیس ابن ابی حازم قال دخلنا علی خباب رضی اللہ عنہ و ایمون وردن نشیو پا خباب رضی اللہ عنہ وقد اکتوا سبا کیات او اغداغون لگولی و داغونا فی بطنی پا خیٹا کی فقال فرمایلی لوما ان رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نهانا کچردان وچ پیغمبر علیہ السلام منی کړیو اندو بالموت چې موږ دعا وغواړو د مرګ لدعوت به نو خامخاما به د مرګ سوال کړي وي و به قال حدثنا اسحاق ابن ابراهيم قال ابن سفيان ابن عينه وجرير ابن عبد الحميد وكيع حاوي قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا ابي حاوي قال حدثنا عبد الله ابن معاذ ويحيى ابن حبيب قال حدثنا معتمر حاوي قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا ابو اسامه كلهم عن اسماعيل بهذا الاسناد وبه قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر بن حمام بن منبه قال هذا ما حدثنا ابو هريره رضي الله عنه الرسول الله صلى الله عليه واله وسلم فذكر احاديثا من هذه النادي وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتمنى ان احدكم الموت خامخار ما نوتا تمنا و ارزو دین کيو پتا شو کې د مرګ ولا يدعو به او ند دعا کوي د دې من قبل ايات يوم قدرات روز د مرګ نا انه اذا ما تا کله چې مسلمان مرشي او پتا شو کې ان قطع عمله د تا عمل بس کټش وانه لا يزيد المؤمن عمره ابيشک شاندار نزيات وي مؤمن لره عمر د مگر خير اے یو کال دے جون دے شو یو کال منزون او کل ذکر او کو تلاوت او کو نو سمرا پید دا اخیرت تا خیر ملاو شو باب من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہو باب دے پا بیان دے دی کی جسوک مین ساتی دا اللہ دا ملاقات سرا نو اللہ عمد دا ملاقات خوخی ومن کرح لقاء اللہ سوک چی بدگنی ملاقات دا اللہ کره الله لقاءه نو اللام د ملاقات بدګنی و به قال حدثنا حداب ابن خالد قال حدثنا حمام قال حدثنا قتاده عن انس بن مالک رضي الله عنه عن عباده بن الصامت رضي الله تعالى عنه ان نبي الله صلى الله عليه وسلم قال من حب لقاء الله سوق چمینه ساتي د ملاقات د الله سره حب الله لقاءه اللام د د ملاقات سره مین ساتي ومن کره لقاء الله سوق جبت غني ملاقات د الله کره الله لقاءه الله د ملاقات بد غني وبه قال حدثنا محمد بن المسنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت انس بن مالك رضي الله عنه يحدث عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه واله وسلم بمثله وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله الرزي قال حدثنا خالد بن الحارث الهجيمي قال حدثنا سعيد بن قتادة عن زرارة عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احب لقاء الله سوق جمین ساتي د ملاقات د الله سره احب الله لقاءه نو الله د دې ملاقات سره مين ساتي نو من کره لقاء الله سوق جبت غني ملاقات د الله کره الله لقاء او نوبت غنی الله ملاقات د فقلت ما ويا نبي الله د الله پیغمبر کراهیت الموت آیا بد غنل د مرګ د الله ملاقات خو په مرګ کیږي فكلنا يكره الموت طول مونږه مرګ بد غنو فقال د الله حبيب له سكذلك بيبي داسنا ولكن المؤمن لكن مؤمن اذا بشر برحمه الله کله چې ورته زیر ورکړې چې پزن کدن کې پر رحمت د الله ورضوانه پر زاونګي د الله وجنته په جنت د الله احب لقاء الله ناغه د الله د ملاقات سره مين ساتي فاحب الله لقاء هو الله د ملاقات خو هي وان الكافر بشک کافر اذا بشر بعذاب الله وسخطه کله چې ورته ځان کدن کې زیره ورکړې شي د الله په عذاب او غصه او قهر کاره لقاء الله دې د الله ملاقات بدګني وکره الله لقاءه الله د ملاقات بدګني وبه قال حدثنا محمد بن المسنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا سعيد بن قتاده بهذا الاسناد وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا علي بن مسهر عن زكريا عن الشعبي عن شريح بن هانئ عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احب لقاء الله احب الله لقاءه سوق جدا الله ملاقات خو خين الله عمد ده ملاقات خو خي ومن كره لقاء الله كره الله لقاء والموت قبل لقاء الله امر خدا الله ده ملاقات نمخ كده نمر خور سوق بدگڑی وچو مومن تزیر ملاو شنو ده خو خي وبه قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا زكريا وان عامر قال حدثني شريح بن هانين ان عائشه رضي الله تعالى عنها اخبرت خبر ورکړه دتا چې رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بمستيدا سي فرمایلي وبه قال حدثنا سيد بن عمرو الاشعثي قال اخبرنا عبثر عن متورف عن عامر بن شريح بن هانئ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب لقاء الله سوق چې خوخوي ملاقات د الله حب الله لقاءه الله هم داغه ملاقات خوخي ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه سوق چې بدګني نو الله ملاقات بدګني قال فاته تو عائشه رضي الله عنها زراغن امائشی بی بی رضی اللہ عنہ تفقلتو یا ام المومنین سمیتو ابا حریرت رضی اللہ تعالیٰ عنو یذکرو چی ذکر کئی در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یو حدیث انکان کذالک فقد حلکنا کدا سیوی مون خطباشو دا اللہ ملاقات خو مر سر رازی و مر خو منٹول بدگنو پوچھوئی پسوال بانے فقالت نبیبی ان الهالک من هلکا تباکی دن کیا غسوک دے چه تباشوے دے پا قول دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما آذا کاؤسی دیدہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا اللہ رسول فرمائی من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءو سوک جدا اللہ ملاقات خو خی نو اللہم دن ملاقات خو خی ومن کرے لقاء اللہ کرے اللہ لقاءو اسوک جن الله ملاقات بدګنی نو الله هم د ملاقات بدګنی ولی سمنا حدن من کی خویوتن نشتا الا وهو یکره الموت مگر غ مرګ بدګنی فقالت بیبی قد قاله رسول الله صلی الله علیه وسلم بیشک ویلی دا الله رسول صلی الله وسلم علیه وسلم الذی تزب ویلی او نه دی هغه چې تازی هغه ته ولکن دا شخص البصر کله چې نظر کری بری شي وحشر جسدرو ایک کلوغ استرگی روزی سنے چمڑکی دا استرگی دا سی کلاو پاتی شی او وحشر جسدرو اے سینا دا روح پاکی دا سی زیو رازی وقشعر الجلدو او ویختو دریگی پسر من وتشن نجت لسوابعو او گوتیرا غونډشي فعند ذلك فوض دي کی من حب لقاء الله سوق چې الله ملاقات خو هي حب الله لقاءه الله ملاقات خو هي ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه سوق چې دغه وخت د الله ملاقات نه خو هي نو الله هم دغه ملاقات نه خو هي الہ العالمینم داغ ملاقات نخوخی چه سوک دا اللہ ملاقات نخوخی سترگی کڑوغی روزی آو روح پسینہ کی زی و رازی تردد النفس في الصدر د حشرجتن دا معنا دا وتشنجت لسواب غوتي دا سرا غونډشي دغه وخت کی چې چاته د جنت زیره ملاوشي نو هغه مرګ خو خوي وبه قال حدثنا اسحاق الحنزلي قال اخبرني جرير بن متورف بهذا الاسناد نه حديث افسر وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وابو عامر الاشعري وابو كريم قال حدثنا ابو سامان وريد عن ابي برده عن نبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من احب لقاء الله سوک چه محبت کئی دا اللہ دا ملاقات سرا حب اللہ و لقاو اللہم داغ ملاقات وخی ومن کرح لقا اللہ کرح اللہ لقاو باب فضل الذکر باب دے پو بیان دا فضیلت دا ذکر کی والدعا یو دا دعا کی والتقرب الاللہ تعالی اوزان نزدیکو لاللہ تا وحسن زن بی خیست گمان بپا اللہ کے چه غفور الرحیم دے او مهربان دے ما تب مافیو کی و بهی قال حدثنا ابو کریب محمد بن لالا قال حدثنا وکین جعفر ابن برقان عن یزید ابن لسمی عن نبی حریرت رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یقولو اللہ فرمائینا عند زن عبدی بی بند چې په ما څنګه ګمان کوي داسې معامله ور سره کو کدی وی الله می دعا قبلې زی ولا قبلو مکدی وی نه قبلې ګنو نه قبلو کدی وی وبا می بخي او په ما د بخنو ګمان د بخنه بوکم ا کدی وی نه می بخي نو دغه شان معامله وکوم وانا معه اذا دعاني زد د سرم کله چې دې مارا بلی وبه قال حدثنا محمد بن بشار بن عثمان العبدي قال حدثنا يحيى يعني ابن سعيد وابن ابي يدين سليمان وهو التيمي عن انس بن مالك رضي الله عنه عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل الله عز وجل فرمى اذا تقرب عبدي مني شبرا قال شرا نذي شي او بند ما ته يو ليش تقربت منه زران نزور ثرا نذي شم يو غز وإذا تقرب مني زراعا تقربت منه بان چې گزرا نذی شي روز دولا سور نذی شمو بوعن د باغ پځه یا بوعن لفظ ویل وإذا تاني کرے چې راضی دې ما ته يمشي پیدل راضی اته توه هر ولتن نزور ته پمندو مندو زما وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله القيسي وقال حدثنا معتمر النبي بهذا الاسناد ولم يذكر ذاته ان يمشي ذا لفظ ذکر کړي وبه قال حدثنا ابو بکر بن ابي شيبه وابو قريب واللفظ لابي قريب قال حدثنا ابو معاويه عن الامش عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل الله عز وجل فرمائي انا عند ظن عبدي بي زيما د ګومان د بنده زما په ما چې څنګه ګومان کوي هغه شان معامله کوم وانا ما هو حين يذكرني زد د سرم کله چې ما یادای فین ذکرنی فی نفسی کده مل کی یادای ذکرتو فی نفسی زی په خپل نفس کې یادوم وین ذکرنی فی ملعن او کده ما یادای په یو ټولی او یو جماعت کې ذکرتو فی ملعن نو یادو مزد پیودا سی مجلس کی خیر منهم چاد دین غوری چی اغٹولی دا ملائکو دے وین اقترب ایلی شبرن کدیمات یولیش را نیزی کی اقترب تویلیه ذراعن زور تھے و گزور نیزی کی گم وین اقترب ایلی ذراعن کدیو گزرا نیزی کی گی اقترب تویلیه بان زور تھے و باور نیزی کی مینتانی یمشی کدیمات رازی پیدل رازیتی تو هر ولتن زور ته پمن نورازم وبه قال حدثنا ابو بکر بن ابي شيبه قال حدثنا وكيع قال حدثنا الاعمش عن المعروف بن سويد عن ابي ذر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل من جا بالحسنتی چاچ راتلو کل پنی کئی یو نیکی راڑا خیرت پوری فلہو عشر امثالها دلب یو پلس بدنیوی و ازیدو او ززیاتو ماو دزیاتو عالمی سحد نشتا ومن جا بالسیئتی او چاچ راتلو کل پگنا فجزاؤو نو سزا د دې سیئتن اغا به سزا د دغه ګناوي په مثل او اغفر یا زډیر لوی د مغفرت خاوند د بخنه بورته وکم ومن تقرب مني شبرا سوق چی اولیش ما ته نزدیکی تقربت منو زران زورته او غزور نزدیکیګم ومن تقرب مني زران تقربت منو بان ومن اتانی امشی اتیتو هر ولتن ومن لقیانی سوک چی ما سر ملاو شو بی قراب الارد خطویتن از مکید گناہ نڈک کلینا لا یشرکو بی شین او ما سر نشرکی سشے لقیتو بی مثلها مغفرتن زب ملاو شم دسر پا مثل دی پا مغفرت کی و بیهی قلات دسنا ابو قریب قلات دسنا ابو معاویانی لا مشمیاز الاسنات نحوه غیر انو خالف لو عشر امثالها دیده پار بیلس مثل دیدی وزید و یاد بدینم نور زیاد کم باب کراهت الدعاء بتعجیل العقوبت فی الدنیا مکروح دا دعا پا زرزر ورکولو دا عذاب سر پا دنیا کی دا سی مکروح جیتو اما کم گناو نکلی ما لزرزر پا دنیا کی سزا راکی وبه قال حدثنا ابو الخطاب زياد بن يحيى الحساني قال حدثنا محمد بن ابي عدي عن حميد بن ثابت عن انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد رجلا بیمار پرسی تتلی او دیو سړی د مسلمانانو نه کد خفتا چې هغه کمزور شوی فسوارا مثل الفرخ اغه د مرغی د بچی په شان ګرځیدل او دمر کمزور او فقال له رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله رسول ورته فرمایلی هل كنت تدعو بشین آیات س دعا غواړي او تسلو یا او یا الله نس سوال کې قال انا ما ویاو كنت اقول زوام اللهم یا الله ما كنت معاقبی به الا غیت چیت اسزا را کون کې ما تفاغی په اخرت کې فعجله لي في الدنيا نماله پتلوار را کی زر زر په دنیا کی رسول الله صلی الله علیه وسلم سبحان الله پاکی دا لاله لا تطیقه تو خود دې طاقت نه لري او لا تستطيعه دا سه الفاظ وي افلا قلت داسو لنوي اللهم اتنا في الدنيا حسنا یا الله په دنیا کې روغ رمټ بدن را کی او په اخرت کې را لرا کې بدلې دني کوي وقنا عذاب النار او مساتد عذاب دور نقال فدع الله له راوي وي د الله نه فدع الله له د الله نه دعا وغوښت د لپاره فشفاه نو الله ورته شفا ورکا وبه قال حدثنا هو عاصم بن النضر التيمي قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا حميد بن بهذا الاسناد الى قولي وكنا عذاب النار ولم يذكر الزياده وداسياتي الفاظ الذي ذكر كري وبه قال حدثنا زهير بن وهب قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد قال اخبرنا ثابت بن انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على رجل وردن نشئو پیو سڑی دخل مرگرون یعودو داغد بیماری تپوسی گولو وقد سوارک الفرخی آ پشان د مرغی د بچی جوړ شویو بمانا حدیث حمید غیر انو قال لا توا قتلک بی عذاب اللہ وی تالا طاقت نشد اللہ دا عذاب ولم یذکر دے نی ذکر گری فدا اللہ لہو فشفاہو چیز اللہ نے والا دعا غفتنو دل شفا ورکا و بیهی قال حدثنا محمد بن مسنع و ابن بشار قال حدثنا سالم بن نوح العطوار عن سید ابن ابی عروبان قتادا عن انس رضی اللہ عنہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم بهذا الحدیث باب فضل مجالس الذکر باب دے پا بیان د فضیلت د مجالس و د ذکر کې قرآن او سنت او دین پا کی بیانی مجالس و ذکر د درس و تدریس او تعلیم او تعلم دے حلقو تاوئی چاہے کی دین زدکی گی و بیہی قال حدثنا محمد بن حاتم ابن میمون قال حدثنا بحزن قال حدثنا اوہیب قال حدثنا سحر النبی عن ابی حریرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال دا اللہ حبیب ان للہ تبارک و تعالی ملائکتا بے شک دا اللہ دا پارچ دا برکت و دوچت شان خاون ملائک دی سیارتا گرزیدن کی فودلن دا اللہ ملائک دی او اغی گرزی پا دیز مکہ کے ای پز مکہ کسی دی گرزی او دلتا وی فودلن فودلن دا لفظ پا گنو وجو سر علماء ذکر کرے یو داد فودلن پا فا او زواد دوارو زمدہ ادویم داده فابان زمد اوزواد ساکن ده فودلن ادریمه طریقه ده دی دیویلو دادا فتح ده فالا اوزواد ساکن ده فدلن او سلورم داده فودوالن اپینزم پکدا دے فودوالا جمع دفازل وا دو دی مانا سوا ویدا ملائک فودولن دا دا اغا حفاظت کون کو ملائکو نزیاتی سیوائی دی دی دا پارا صرف وظیفہ گرزی دل دی ادی دا ذکر حلکی گوری چې کوم ځای کې د نارینه او زنانو په مساجد او مدارس او کورونو کې د تعلیم او تعلم حلقې دي نفذلن دا د حفاظت کوونکو ملائکو نه چې د بدن او د اعمال حفاظت کوي غینه الاوه دي یبتغون مجالس الذکر دای لټوی مجالس د ذکر چکم جے کی قرآن و دن خود لشی فیدا وجدو مجلسا کلچو گوری دے یو مجلس فیه ذکرن چے کی ذکروی قاعدو ما هم دے ورسرکینی وحف بعضهم بعضن او نزدی کی دی وزرخ پل باز د باز سرا وحفا اچا پیرشی بازی د دوینه د بازی نه پخپل وزر سرا حتا یملو ما بینهم تردی چډکیا غچی دی پمن د دې ذکر کوونکو کې و بینه سمای دنیا او پمن د اسمان د دنیا کې فیدا تفرقو دا خلق چی جدا شي او درس او تدریس او تعلیم او تعلم ختم شي عرجو د یخی جی و سعیدو ال السما او د اسمان ته وروخی جی قال الله حبيب فيسلهم الله عز وجل الله تدوین تپوس کوي وهو اعلم بما خفو هد تدوینا منه نجیتم کم زین را لئی زما ملائکو فیقولون ملائک ورته ویجینا من عند عباد لك في الارض رالو موږ د طرف د بندگان استان چ پزم ک کیو یسبحونک ایستا پاکی بیانوی ویکبرونک اوستالو یو بڑائی بیانوی ویحللونک او لا اله الا اللہ وای ویحمدونک اوستا حمد وی ویسلونک او تا نسوالونکی قال وماذا یسألوننی دی زمان اس سوال کئی قالو یسألونک جنتک تانتا جنت غواڑی قال وهل راو جنتی دیما جنت کتل قالوا لا دی وینا اے رب اے زمونگ ربا قال فکیف لو رأو جنتی سرانگی بای کچھر دی دما جنتو گوری قالو ویستجیرون کادیتان پنائی غواڑی قالو ومیما یستجیرون نیز سنمان پنائی غواڑی قالو من نارک یا ربی استادورنا قالو حل رأو ناری دی زما اور قتل قالو لا یوینا قال فکیف لو رأو ناری سرانگی حال بای کدی زما اور گوری قالوا ويستغفرونك دای بخنه غواړي قال فيقول الله قد غفرت لهم ما دوی ته بخنه وکا واتيتهم ما سالو ورم کلا چې دای سوال کوي واجرتهم مما استجارو پنای می ورک داغ نه چې دای داغ نه پنای غواړي قال ان الله حبيب يقولون ملائكه ربي فيهم فلان قدي خلقو کې خفلانه مو عبد خطاون شدايو بنده دي شډير گنہگار او خطا کار دي انما مر ذم تريدو فجلس معهم ذم دي ذکر والو سره کېنا سو قال فيقولوا الله حبيب فرمای ربي كريم وي وله غفرت ظلم بخنو کا هم القوم لا يشقى بهم جليسهم دا یو داسې قوم نه چې نه بد نصیب کیږي د دوی سره ناس د دوی اګوره ذکر یو عام مفهوم دی زړه کې ذکر په جبه ذکر او د زړه ذکر سره اېدا الله په عظمت او جلال او دا اللہ پاسمانونو زمکو کی سوچو نکے بل ذکر پزل سدے دا اللہ عوامر وقت دا عوامر پابند دی دا ناواہی اپو وقت دا ناواہی اپو نے اجتناب کے اکل پز جب ذکر کے اللہ اللہ کے سبحان اللہ وے دین زدکه دین خه باب فضل الدعاء بی اللهم آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وکنا عذاب النار د دې دعا فضیلت در ل ذکر کئ شدا یولو ی جامع دعا دا و به قال حدثنی زهیر بن حرب قال حدثنا اسماعیل یعنی ابن علیا عن عبد العزیز وهو ابن صہیب قال سال قتادت وانس رضی اللہ عنہ ایو دعوت کما یو دعا وا کان یدو به نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر شد اللہ پیغمبر په پاغي دعا غوته ډیر ډیر قال ای ورته وی کان اکثر دعوت یدو بها و ډیر دعا چی به دعا غوته یقول وی به اللهم یا الله تن اراکی په دنیا کې حسنا توفیق دنی کای ادا حسنی معناګان قران کې تصوری دی چډېر زیاتې دی او فل اخرت حسنتن او په اخرت کې راته بدل د نیکې راکي وقنا عذاب النار مسات د عذاب دورنا قال راوی وی وکانا نس نزی الله انو ادارا دای دعا کله شی به اراده او کشي دعا او غواړي بداوتن په دعا سره دعا بها نو دا دعا به غختا فاذا اراده یدو بدعاء ندعا بها فی دا بیم پکیو غختا و بیهی قال حدثنا عبید اللہ ابن معاز قال حدثنا بی قال حدثنا شعبتو عن ثابت عن آنس نزی اللہ عنو قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول دا دعا بیوی ربنا آتنا فی الدنیا حسنتاً وفي الآخرة حسنة وكنا عذاب النار باب فضل التحليل والتسبيح والدعاء باب دې په بیان د فضیلت د لا اله الا الله کې د لا اله الا الله کې او د سبحان الله او د دعا کې په به قال د سنای ابن وهي قال قرات على مالك بن سمين نبی صالح نبی حریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال من قال چاچی وی لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير في يوم بيورس كمية تمرات سلزل ذا كلمه وي كانت له عبده پارا عدل عشر رقاب فمثل دلس غلامان دا زادولو ثواب وكتبت له 100 حسنه وبلكر شد تسلني كاي ومهيت عنه 100 سيئه او معف بكري شد نسل گناهنا وكانت له حرز من الشيطان وبدا كلمات چسل زلي وي حفاظت دد پارد شيطان يومه ذلك دغرز حتى يمسي تردي چ ما خام کی ولم ياثرات للبون کی او احد يوتن بافضل مما جاوي پغورا هغه سره چرات لري پدې سره د الا احد مگر غتن عمل اکثر من ذلک چې عمل کړه ډېر د دینا ومن قال چا شوی سبحان الله وبحمدی فی یوم مئه تمره سل زلیدا وې سبحان الله وبحمدی حتت خطواه معف بکړې شي گناهونه د ولو کانت مثل زبد البحر اگر کوی پامیسل د زق د سمندر و به قال حدثني محمد بن عبد الملك الاموي قال حدثنا عبد العزيز بن المختار عن سهيل بن سمي عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من قال چاچوي هي نيسبه كلج سبا کی وهي نيمسي او كلج ما هم کی سبحان الله وبحمدي 100 مره سلزلا لم یت احدن راتل بون کیو تن یوم القیامت پرزد قیامت بی آفد ولم ما جاوی پا غور آغسر جد پی راتل کری الا احدن مگر اغیو تن قال مثل ما قال چی اغویلی پا مثل آغش دویلی او زاد علیه یاد دین سیوا والی او زیادت کنے و بیهی قال حدثنا سلیمان بن عبید اللہ ابو ایوب الغیلانیو قال حدثنا ابو عامر يعني على قديه قال حدثنا عمر وهو ابن ابي زائد عن ابي اسحاق عن عمرو بن ميمون قال من قال چاچوي لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير عشر مرار لسكرتا كان ويب كمن اعتق اربعه انفس لك جزات كل سلور نفسنا اولاد د اسماعيل عليه السلام نا وقال سليمان حدثنا ابو عامر قال حدثنا عمر قال حدثنا عبد الله بن ابي الصفران الشعبي عن ربيع بن خيثم بمثل ذلك قال فقلت للربيع ممن سمعت ودشان دي اوردي قال من عمرو بن ميمون قال فاتيت عمر بن ميمون فقلت ممن سمعت ودشان اوردي قال من ابن ابي ليلى قال فاتيت ابن ابي ليلى فقلت ممن سمعت قال من ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه يحدثه الرسول الله صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وزهير بن حرب ابو قريب ومحمد بن طريف البجلي قالوا حدثنا ابن فزيل بن عمره بن القعقاع عن ابي زرعه عن نبي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان دو كلمين خفيفتان آسانی دی علی اللسان پجب ویلو ثقیلتانی فی المیزان او درنی دی پتلد میزان کی حبیبتانی الی الرحمن او محبوبی دی رحمان تا سبحان اللہ و بحمده سبحان اللہ العظیم پاکی دا اللہ لر سرد حمدن صفتن داغوینا او پاکی دا اللہ لر چلوینے وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وابو كريم قال حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لنقول داشز وام سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر احب الي دار محبوب دي مات مما دعانا طلعت عليه الشمس جباغ والراحت له یعنی د ټولي دنیا د مال دولت او حکومتونو نه دا ما تغوري زکه د دې ثواب نه ختميږي او د دنیا دا هر څه بفاني شي و به قال حدثنا ابو بکر بن ابي شيبه قال حدثنا علي بن مسهر و ابن نمير موسى الجهني وبه قرات دسنا محمد بن عبد الله ابن نمير واللفظ له قرات دسنا ابي قرات دسنا موسى الجون جهني عن مصعب بن سعد النبي رضي الله عنه قال جاء عربي نغلي زمدار رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بيد علمني كلاما ما تهو كلام تعليم راکا قوله چزو قال قل لا اله الا الله وحده لا شريك له الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله رب العالمين لا حول ولا قوه الا بالله العزيز الحكيم قال دي باند چوي فها ولا الى ربي دا ټول خدما د رب د پاره دي فمالي نو مال سي قال قل هو يا اللهم اغفر لي الله بخنر لو كي وارحمني فما رحم كي وهدني ما ته هدايت كي وارزقني ما ته رزق را كي قال موسى موسى روي اما عافاني فانا توهم ذيك ذا عافاني لفظ كي زما وهم دي وما ادري ما لفظني ولم يذكر ابن ابي شيبه في حديثه قول موسى قول د موسی راوی نه د ذکر کړي و به قال حدثنا ابو کامل الجهدری وقال حدثنا عبد الواحد یعنی ابن زیاد قال حدثنا ابو مالک الرجعی ونبیه رضی الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم من اسلم و رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلیم به ور کولا شاته چې اسلام می راړو یقول وهو اللهم اغفر لي الله بخنر علو کې وارحمنی ما باندې رحم وکي وهدنی ما ته هدایت وکي ورزقنی ما ته رزق راکي وبه قال حدثنا سعيد بن ازهر الواسطي قال حدثنا ابو معاويه قال حدثنا ابو مالک النجعي عن ابيه رضي الله عنه قال كان الرجل يو شړې دا اسلم چې اسلام بیراړو علمه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاه الله پیغمبر د مستعلیم بورکو ابیا به ورته حکم کو یدو بها ولال کلمات صفتی دعا غواړه اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني وګوره د عافني لفظم پکې راغله وبه قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا ابو مالك النبي رضي الله عنه انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم واتاه رجل يسر ورته راغله فقال يا رسول الله كيف اقول هنا اصل ربي ز څنګه وام چې کله سوال کوم در ربنا قال قل الله حبيب و اللهم اغفر لي يا الله مال بخنو کې ورحمني ربانه رحم کې وعافني ما سردا في معاملو کې ورزقني رزق را کې و يجمع اصحابي ودا سګتي جمع کول الا لبهام مگر غټګته ور سره جمع نکا فان هؤلاء وبيشکدا کلمات تجمع لك دنیا کا و آخرت کا طالب دنیا و خیرت طول راجم کی و بیهی قال حدثنا ابو بکر بن ابی شعبا قال حدثنا مروانو والی بن مسرن موسل جوہنی حاوی قال حدثنا محمد بن عبداللہ بن نمیر واللفظ لہو قال حدثنا ابی قال حدثنا موسل جوہنی عن مصعب بن سعد قال حدثنی ابی رضی اللہ عنہ قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ويومغد الله ده رسول صلى الله عليه وسلم فقال نبي اي يا عجز احدكم اي عجز دي او پتا سوګي یک سبا كل يوم الف حسنه چي دي اوغتي هر اورز زر نه کوي فساله سائر من جلسائه تپوش کو تپوش کو انکی د ناس سود دوینا که فیکسب احدنا سرنگی به غټیو کسب کوي به زمونږ نه الف حسنه زرنی کوي قال یسبه مئات تسبیحات سلزلی دی سبحان الله وای یو دی کی یو پلس زرنی کوي وګټلی فتكتب له الف حسنه وبلی کلی شی د زرنی کوي وتحط عنه الف خطویه او بری جولی شی ددنا زر گناهونا باب فضل الاجتماع على تلاوت القران والذكر باب دې په فضیلت درا جمع کېدو ته په تلاوت د قران او په ذکر اے د قران شریف تلاوت ته جمع کېدل څنګه دي هلکه یو مدرسه او جماعت یو کور کې نارینه زنانه راجمه دي د قران شریف تلاوت کوي نو امام نووي باز علما د دې د جواز قائل دي توجه به خبره ته اباز علما وایي چې دې کې اجتماع علی تلاوت القران نه مراد درس او تدریس او تعلیم او تعلم ده زمونږ په دې دور کې چې کم ختم کیږي یره وایي زنانه ختم لرا ولي سړی کاریان را ولي وېدا سي د قران د ختمي دود پاره په سلفو کې طریقه نوا اي بد تعلیم تعلم او د درس او تدریس او د زده کړې د پاره را جمع کېدل خدا څنګه چې زمونږ په دې دور کې د قران شریف د ختم د پاره جمع کیږي نو وېدا سي نوا سپوږی په خبره باندې گورا دی حدیث کی فضیلت دے دے اجتماع پا تلاوت دے قرآن عام حدیث دے تلاوت بارک راغلے علماء حمل کرے دے پا اجتماع دے تعلیم او تعلم ذکا حدیث کی ہوئی ویتدارسونہو بینم قرآن درس و تدریس کئی نو دے تش تلاوت دے پار جمع کی دو وی حدیث کی ذکر نشتا او کل پا دی را جمع کی دو کدیر بدع و منکرات وی دیو جن باز فقهاو د تش تلاوت د پاره جمع کېدل مکروه غنلی او د ختم د پاره دا کم چې مونږ کو او زمونږ دی زمانو کې رخصی را جمع کی وای دا سه عادت د سلف صالحینونو په صحابه او تابعین او تب تابعین خیر القرون کې دا طریقه نه و دیو جن باز علما وای چې دا مطلق راجمه کې دل د دې د پاره نه دي ثابت اگر چې باز علماء د جواز قائل ني و به قال حدثنا يحيى بن التميمي و ابو بکر بن ابي شيبه و محمد بن العلاء الحمداني و لفظ يحيى قال يحيى اخبرنا و قال اخران حدثنا ابو معاويه الامش عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من نفس عن مؤمن قربتن چاشل دې کو دی او مؤمن یو غم من قرب دنیا د غمونو د دنیا نه نفس الله انه قربتن لري وکي الله دې یو غم من قرب يوم القيامه د غمونو درزه د قیامت سم يسر علی موسر چاشه آسان ثیاو کپه یو تنگلاسی يسر الله علی فی دنیا والاخره آسان ثیاو کی الله په د په دنیا او په اخرت کې پهمن سطره مسلمان چا چې پردهوه جوړه په یو مسلمان سطره الله او في دنیا والله خیر الله او في پردهوه چې په دنیا او خیرت کې والله في عون العبد الله وي په مدد د بنده کې ماکان العبد في عون اخي ترسو چېوي دا بنده په مدد د خپلور کې ومن سلقه طريقا څوک چې روان شو په یو لاره يلتمس فيه علما او پاغی که علم لٹھوی سحل اللہ لہو بی طریقن للجنہ اسان بکی اللہ پا دی بانی اغتلار جنتا ومجتمع قوم نراج مکیس قوم فی بیتن پیوکور کی من بیوت اللہ لاللہ دکوروننا یترون کتاب اللہ لاللہ کتاب للی ویتدارسونہو بینہم او داغی درس و تدریس کے پخمل منز کی اللہ نزلت لیہم السکینتو را نازلی کی پدوی بان سکینہ و آرام و غشیت هم الرحمت و پٹوی دوی رحمت و حفت هم الملائکہ ملائک تی گیرا چای تر اسمان پوری لکواو مریدل و ذکرهم اللہ فی من اندہو او اللہ ددی ذکر کئی داغ چاڑوان دی چلا سرکم ملائک دی الحمدللہ وَمَن بَطَّأَ بِهِ عَمَلَهُ هرغه څوک چې رستو کو غلر عمل لا ای عملی میدان کې رستو شو لم یسرع به نسبه نو دې به نسب روان دي نه کی ګټه په نسب نه دي چې ته یې زدا نسب مې او دا خاندان مې نه ګټه په عمل لا و به قال حدثنا محمد ابن عبد الله ابن نمير قال حدثنا ابي حاوي قال حدثنا نصر بن علي الجهزمي قال حدثنا ابو شامه قال حدثنا لامش قال ابن نمير نبي صالح وفي حديث ابي اسامه حدثنا ابو صالح نبي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمثل ده حديث ابي معاويه غير ان حديث ابي اسامه حدیث دا بیو ساملے سفی ذکر تیسیر علی الموسر اغی کی ذکر نشتا دا سانتیا پیو معسر بانی و بیهی قرآ حدثنا محمد بن المسنع و ابن بشار قرآ حدثنا محمد بن جعفر قرآ حدثنا شعبت و قرآ سمیت و باعثاقا یو حدثوان الاغر ابی مسلم انه قال اشهد والا ابی حریر و ابو سیدن الخدری رضی اللہ عنہما انہما شہدا چیز دوارو گواہی کڑی پا نبی علیہ السلام چاہی فرمائی لی لا یقعد قوم نکینی او قوم یذکرون اللہ عز و جل چاہی اللہ عز و جل را یادی اللہ حفتهم الملائکت ملائک تگیز چاپی رپی رتاوی و غشیتهم الرحمت رحمت پٹی و نزلت علیہم السکینت پدید زرٹا کور رام و سکین نازلی وذكرهم الله في من عنده الله دای یادای په هغه چا کې چې د الله سره کوم ملائک دي و به قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا شوبت في هذا الاسناد نه وو و به قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا مرحوم بن عبد العزيز نبي نعامه السعدي عن ابي عثمان عن ابي سيد الخدري رضي الله عنه قال خرج معاويه تروته معاويه رضي الله عنه على حلقه في حلقه درس تدريس في المسجد في مسجد كي فقال ما اجلسكم سشكينوا لي قالوا جلسنا ناس نذكر الله الله يادو قال معاويه رضي الله عنه الله قسم بالله ما اجلسكم الا ذاك چند دې کینولې تاسو لره مگر دې ذکر د الله قالو والله ما اجلسنا الا ذاك ایوی قسم په الله نه دې کینولې موږ لره مگر دې ذکر قال غورته اما اني خبردار دې چې لم استحلفكم ما تاسو نه طلب د قسم نو کو تهمت لكم چې ګني پتا سو مې د دروغ سو تهمت دې وما كان احد نو يوتن بمنزلتي په مرتبه زما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه اقل انو حدیث مني چې ډېر کم دی وی دای نه په حدیث بیانولو کې زمانہ اے ما ډېر لږ حدیث د پیغمبر نه بیان کړي او رسول الله صلی الله علیه وسلم خرج راوته ولا حلقه په حلقه د مرګ ورو خپلونا فقال ورته ویلو ما اجلسکم سشکینو لی ایدلتا قالو جلسنا نذكر الله ونحمده وینا شید الله ذکر کو د الله حمد وو علاما پاغس حدانا للإسلام چی مونتے ہدایت کڑے اسلام طرف تا ومن نبیه علینا و احسان اکڑے مونبانی پدی سرا قال دا اللہ حبیبی آلہ یا قسم پا اللہ ما اجلسکم اللہ ذاکا چند کینو لتاسو لرم گردی قال دا اللہ حبیبی اما خبردار انی لمستحلفکم ما تاسو لکسم درنکو تهمت لکم دو وجد تهمت نتاسو تولاکن نهو تانی جبریلو لیکن ما تا جبریل علیہ السلام راغه فاخبرنی ما تا خبر راکو ان اللہ عز و جل چی اللہ عز و جل یباہی بکم الملائکا فخر کئی پتاسو پا ملائکو اوستاسو تعریف کئی الله د هغه خلق او تعریف او ثنا بیانای د ملائکه روان دي سوق چې ناس وی قران او دین زده کوي هغه خلق څومره خوش نصیب دي چې روزانه د دین د زده کړې او د خول په نیت د مالک او د خالق توفیق ورته ملاوي باب استحباب الاستغفار والاستكثار منه استغفار بخنه غختل مستحب دی او ډیر ډیر بغواړ و به قال حدثني يحيى بن يحيى وقتيبه بن سعيد وابو الربيع لثقي جميعا حماد قال يحيى حدثنا حماد بن زيد بن ثابت بن ابي بردا عن الاغر المزني رضي الله عنه وكانت له صحبه دغه فار صحبته چې رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فرمایلی انه لا يغان ولا قلبي اي یو پرده غون تراوستې شي زما پزړو غين او غيب ويدا غشيته وي چړ پټاي ويدا الله حبيب بار وخلا يادول وکل چې بدا سستړې ول غفلت راغې نو دا اگر چې ګنا نه و خو پیغمبر بزم شمیرلو نو د دین به بخنه غوښتا یا وی غان دی ته وی د امت یو غمو او د دې غا احوال ورته الله د وحی په ذری خول نو بخنه به غوښت دی تا بیشک پردرا واستی شی زما پزړو وحی نیلا استغفر الله فی الیوم 100 مره ابیشک ز بخنه غوړم د الله نه پرس کی سل کرتا باب التوبتی باب د په بیان د توبې کی و به قال حدثنا ابو بکر بن ابي شيبه قال حدثنا غندر بن شوبان ابن مرره نبي برده قال سمعت الاغر رضي الله عنه وكان من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحدث ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ايها الناس خلق توبوا الى الله توبوا باس الله تا فان يتوب الى الله في اليوم 100 مره زالات پرس کی سل کرت توبہ و باسم و به قال حدثنا عبد الله ابن معاذ قال حدثني ابي ها و به قال حدثنا ابن المسنا قال حدثنا ابو داود و عبد الرحمن ابن مهدي كلهم من شوبہ في هذا الاسناد و به قال حدثنا ابو بکر بن ابي شيبه قال حدثنا ابو خالد يعني سليمان بن حيان ها و به قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا ابو معاويه تا حاو بی قال حدثنا ابو سعید الاشج قال حدثنا حفصن ینی ابن غیاس کلهم من شام حاو بی قال حدثنا ابو حیثم زهیر ابن حرب واللبز له قال حدثنا اسماعیل ابن ابراہیم عن شام ابن حسان عن محمد ابن سیرین عن ابی حریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تاب چاچ توبه وستا قبل ان تطلع الشمس مخکی د دین چروخی جن ور د مغرب د دینا تاب الله عليه الله بدا غتوب قبول کی ادا توبه د قبولیت مقام تورسی داغ دا توبه الله قبول کی او د قبولیت مقام ته به ورسی ایتو ور ختم والا کراغلی خوشی ختم غریبا سبق و عیشم دلته تاسو څه کار دلته باب استحباب خفض الصوت بالذکر باب دے چې مستحب دی کتا کول دا آواز په ذکر سرا اے ذکر چې کې نو آواز به کتا کې الا فی المواد و علتی مگر پزای نو هغه کې با آواز را پور تکې ورد الشرع چې وارث شوه د شریعت برفی فیها په پور تکول دا آواز پاږي کې کتلبیت و غیره لکه نارینه به تلبیه پتیزه و یو دینه بغیر نور و استحباب الاکثار او مستحب د ډیر ډیر ویل من قولی د دی وینا لا حول ولا قوه الا بالله نشته د اور دل د ګنا نه او نشته د طاقت د توفیق د نه کای مگر د الله پلا شکره و به قال حدثنا ابو بکر بن ابي شيبه قال حدثنا محمد بن فزيل و ابو معاویه عاصم بن نبی عثمان نبی موسی رضی اللہ عنہ قال کنا دے فرمایو موږ د نبی رسول الله سره په سفر کې فجعل الناس شروع شر خلق یشهرون بالتکبیر فزور زور الله اکبر وین نبی دے سلام وی ایها الناس اے خلقو دا الله حبیب ورتوی اربعوا علی انفسکم نرمیو کئی پخپل زانونو خلق پزور زور تکبیر وی نو دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ورتوی اربعو اے کسرد حمزی دا امر دا او فتح دا باد اربعو نرمیو کئی پخپل زانونو آوازونا کتا کئی انکم بیشک تاسو لیسا تدعونا اسوما نراب لیکن ولا غائبا غائب انکم تدعونہو بیشک تاسو راب لی سمیعا قریبا اوریدن کیو نیز دی وہو ما کم او دا اللہ تاسو سردے قال وانا خلفہو زد پیغمبر علیہ السلام نرستم وانا قول ماوی لا حول ولا قوة الا باللہ فقال يا عبد الله ابن قيس داد ابو موسى شري نوم دي رضي الله عنه الا دلك خبردار نظر کوم لاکن جن په خزاني من كنوز الجنه د خزانو د جنتنا فقلت ما بلا اولنا يا رسول الله قال قل لا حول ولا قوه الا بالله داد جنت د خزانو نه او خزانه دا ورا بازی زینو کی جہر جائز دے لکد کافر سر جہاد یا پزور اللہ اکبر مومنان وئی زکد آغی دو جنب دشمن روب رازی او دادی دے کی دی پتی در دکر چکولو چون کی دشمن حاضر نو زکا من رالا وبیہی قال حدثنا ابن نمیر ویساک ابن ابراہیم و ابو سعید الاشج جمیعن حفص بن غیاث عاصم بن بهاد الاسناد نحو و به قال حدثنا ابو کامل فزید بن حسین قال حدثنا یزید ابن زرین قال حدثنا تیمیو عن ابي عثمان نبی موسی رضی اللہ عنہ انهم كانوا بشکو دی رسول الله صلی الله علیه وسلم سرهم یصادون فی ثنیه دی ور خاطر یو ډیری تا قال فجال رجل وګرځې دی او سره کله ما علی ثنیه کله چې و پورته شو په یو ډیرې نادا پورته وکواز وی لا اله الا الله والله اکبر قال فقال نبی الله صلی الله علیه وسلم انکم لا تنادون اسم ولا غائبا تاسو غوازونه نور کوي کونه غائب تا قال فقال یا ابو موسی او یا عبد الله ابن قیس الا دلک علی کلمت خبردارې نظر کوم په یو کلمې من کنز الجنه شداد جنت د خزانو ندا قلت ما هي يا رسول الله صدا اغا قال لا حول ولا قوه الا بالله وبه قال حدثنا محمد بن عبد العال قال حدثنا المعتمر نبي قال حدثنا ابو عثمان نبي موسى رضي الله عنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه وبه قال حدثنا خلف بن هشام وابو الربيع قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن ابي عثمان نبي موسى رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فذكر نحو حديث عاصم وبه قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا ثقفي قال حدثنا خالد الحزا عن ابي عثمان نبي موسى رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاه موږ د الله د رسول سره په یو غذا کې فذكر الحديثا نو حديث ذکر کو وکاله فی والذی تدعونه غزات چتا سوی رابلی اقرب الی احدکم ډیر نږدې دی او د تاسو تمن عنق راحلت احدکم د سټ د سورلی است اسود یو نا او دی حدیث کې نشه ذکر د لا حول ولا قوه الا بالله وبه قال حدثنا اسحاق بن ابراهیم قال اخبرنا النضر بن شمیل قال حدثنا عثمان وهو ابن غياث قال حدثنا ابو عثمان نبي موسى الاشعري رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم الا دلك على كلمه من كنوز الجنه خبردار نظر کوم په یو کلمې چې د خزانو د جنت نه او قال على كنز من كنوز الجنه په یو خزانه د خزانو د جنت نا فقلت بلا ما ویلنا فقال لا حول ولا قوه الا بالله ورننم تاسو نا